Middernacht, maandag 18 april. Mark Visser met het NOS-journaal. In Finland is de rechtspopulistische partij De Ware Finnen de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. De eurosceptische partij komt uit op 39 zetels, 33 meer dan het huidige zetelaantal. De Ware Finnen zijn nu de derde partij van Finland. De conservatieve Nationale Coalitiepartij blijft de grootste met 44 zetels, twee meer dan de Sociaaldemocraten. De Ware Finnen zijn tegen noodfondsen om eurolanden uit de brand te helpen en is een anti-immigratiepartij. Bij een frontale botsing tussen twee auto's zijn in Opmeer in Noord-Holland 6 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er volgens de politie slecht aan toe. Een van de auto's met daarin 3 Poolse mannen raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een boom en kwam op de andere weghelft terecht. De tegemoetkomende auto, met daarin een echtpaar uit Hoorn en hun kleinkind, kon niet meer op tijd uitwijken, raakte de auto van de Polen en belandde in het water. Het echtpaar, een man van 79 en een vrouw van 75, en 2 Polen raakten ernstig gewond. Bij de Poolse bestuurder is bloed afgenomen om vast te stellen of de man had gedronken. Het dodental als gevolg van het noodweer in de Verenigde Staten is opgelopen tot 45. Al 3 dagen worden staten in het zuiden van het land geteisterd door tornado's, hagelbuien en overstromingen. In North Carolina zijn dit weekend meer dan 60 tornado's geteld. Algemeen directeur Rick van den Boog vertrekt op 1 juni bij Ajax en vindt dat hij zijn functie niet meer naar behoren kan uitoefenen. De directeur ligt onder vuur omdat hij adviezen van Johan Cruijff over de toekomst van Ajax niet onverkort wil overnemen. Het weer, helder, minima vannacht van 3 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. Overdag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 18. Tot zover dit NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Elspeet en Harderwijk 4 kilometer. Het komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En de N267 Drunen-Andel is nog steeds dicht tussen de aansluiting met de A59 en Oud-Heusden. En dat komt door werkzaamheden na een gaslek. Tot zover de verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor coole kerels en lekkere linksmeisjes. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Vandaag start de week van het testament, maar Echte Janne zijn nog lang niet de pijp uit. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: het is maar goed dat Poont stopt met Echte Janne. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus beloof je in november 2009 je omstreden miljoenen villa in Mozambique te verkopen. En doe je totaal niet je best, ja, die afspraak te houden die je met de minister-president hebt gemaakt. Zoals kroonprins Willem-Alexander. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan was deze week, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik gooi gewoon Albert Verlinde erin. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk als je deze verslaving gehad hebt en je vervalt erin. Dan zal iedereen zeggen, ik kan dit makkelijk aan. Deel je die mening? Maak jij je zorgen, jij drinkt toch ook? Ja, maar ik kom ergens anders vandaan, geloof ik. Ken jij de uitdrukking valse pisnicht? Jazeker. Nou, als je nou een dronken mevrouw in de uitzending hebt aan de lijn en je merkt dat ze dronken is, dan hoor je het gesprek zo snel mogelijk te beëindigen. Wie was die mevrouw? Bonnie St. Clair. Oh, die is toch altijd dronken? Nee, die is nooit meer dronken, maar ze is toevallig wel weer een beetje gezellig aan het drinken. Oh. Maar hij rekte dat gesprek en hij rekte dat gesprek en hij rekte dat gesprek. Dus Albert Verlinde is echt heel, heel fout bezig geweest. En de Uber-Johan van deze week, Jan. Ja, van deze week. Maar volgens mij is hij dat 52 weken per jaar, Jan. Of ben ik nog gek? Daar heb je ook weer gelijk in. Wat dacht je van Roger van Geluwe? Ja, dat hing niet ver. En dat was een beetje een relatie. En ik had van mijn kant sterk de indruk dat mijn neef daar helemaal niet tegenop zag. Nee, die neef vond het hartstikke gezellig en lekker. Ja, de Belgische ex-bisschop die jaarlang zijn neefje seksueel misbruikte, Roger van Geluwe. Ja, en die gaf een interview aan de televisie en die zegt... Oh joh, ja, ik heb toch sterk de indruk dat mijn neef daar helemaal niet tegenop zag. Nee, integendeel. Misschien vond hij het wel prettig eigenlijk. Ja. Niks aan het handje. Spijt had hij niet. Geen spijt, geen schuldbesef. Want, zei hij, geen penetratie. Nou, dat is toch aardig van hem. Nou, nee, maar als je dan toch je neefje pakt, dat je denkt van weet je wat ik doe? Geen penetratie. Hartstikke lief van hem. Roger van Geluwe is naast zijn Johan een vuile smeerpijp. Nou, ik heb iemand die geen vuile smeerpijp is, maar ik denk wel een Johan. Oegebakken. Enkele weken geleden, toen zat ik naar de televisie te kijken, naar de vredesbeweging op het Tahrirplein. En toen dacht ik van, ja, zoiets hadden we eigenlijk hier ook moeten doen voor de PVV. Ja, enkele jaren geleden, Jan, zat ik naar een programma te kijken dat heet... Herrie in het hotel met Herman den Bleeker. En dat was een Frans hotelletje waar echt allemaal hardwerkende mensen in liepen. En één eigenaar. En die man zat alleen maar te zuipen de hele dag. En die bakte er helemaal niks van. En die man die heette Oege Bakker. Ah. En die gaat nu de democratisering van de PVV regelen. VVPVV. Zoiets, ja. En Wilders is hartstikke blij met ze, niet... Ja, en ze hebben 10 familieleden die sympathiseren met die club. Dus we hebben het echt over een splinter. Maar elke krant en elk tv-programma besteden aandacht aan die gekken. Dus het lukte wel, maar... Johan! Ja, dat is niet zo gek. Heb jij nog iemand? Bas Eenhoorn. Wij hebben 2 dingen gedaan. Eén, we zijn meegegaan met sociale media. Het tweede is dat wij veel meer informatie hebben gegeven. Ja, je weet dat ik meestal niet zo'n hoge pet op heb van burgemeesters. Nee. En daar gaan we straks met onze gast zeker over praten. En dan hebben we het over een bepaalde burgemeester. Mag ik trouwens zijn naam vandaag wel uitspreken? Vandaag moet je die naam uitspreken. Ah, eerlijk, eindelijk. Maar dit gaat natuurlijk over interim burgemeester van Alphen aan de Rijn, Bas Eenhoorn. Ja, gewoon voortreffelijke optreden na die aanslag, vreselijke aanslag in Alphen aan de Rijn. Naar de media toe, naar de inwoners toe, social media ingezet. Het was gewoon een voorbeeld. Een verademing. Een verademing. En achteraf zei hij nog... Terwijl nog nooit zo snel een burgemeester met nieuws is gekomen. Achteraf zei hij nog, ja, ik had het eigenlijk wel sneller willen doen. Dus ja, bij de evaluatie ga ik nog eens ophameren dat de volgende keer, bij de volgende schietpartij in Alphen aan de Rijn, dat ik nog sneller kom met informatie. Luister Jan, deze burgemeester die deed het goed, is een voorbeeld en is een echte Jan. Mooi. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, hij is part-time huisarts. Ja, schrijft nog wel eens een stukje in de Volkskrant. Is de baas van de jeugdfabriek. En geeft als Felix Rottenberg even niet kan. En dat gebeurt ja, eigenlijk vrij zelden. Weinig. Wel eens commentaar op tv. Ja, maar de meeste Nederlanders ja, die kennen natuurlijk vooral als oud Tweede Kamerlid van de PvdA. En wethouder in Amsterdam. Robert Herman Oudkerk. Welkom Rob. Welkom. Rob Oudkerk. Goedenavond. Ja, is dat nou eigenlijk waar, die jeugdfabriek? Want daar hadden we een kleine discussie nog over. Die waar? Hoezo niet waar? Nou ja, kijk, je staat toch wel op de website? Ja. Maar ik zei tegen Jan, ik heb hier nog nooit van gehoord. Nee, maar dat hoeft ook niet. Wij zijn met een stel mensen bezig om alles wat ook maar enigszins een probleem is in de jeugdzorg en of met het jeugdbeleid, om te proberen dat een beetje goede banen te leiden. Laat ik 2 voorbeelden geven. In een paar steden Eén mag ook, Rob. Hoeveel? 1. Doe ik er 1. We zijn in een paar steden aan het kijken of die aanpak van Marokkaanse Nederlands probleemjongeren... Kut-Marokkanen. Ooit door mij geadopteerd als kut-Marokkanen. Of al die interventies, dus alles wat we eraan doen, of dat eigenlijk wel value for money is. Met andere woorden, we geven er geld aan uit, maar helpt het ook? Ja, en we weten zo langzamerhand dat het niet helpt, maar wel veel geld kost. Nou ja, die straatcoaches bijvoorbeeld, dat is een prachtig voorbeeld van iets wat in Amsterdam niet... lijkt te helpen. En Gouda is nu heel slim geweest. Gouda heeft gezegd, wij stoppen met die straatcoaches. Ja, want het punt is een beetje van die straatcoaches... dat die zijn meestal nog crimineler dan de jongetjes die ze moeten aanspreken. Nou, in Amsterdam was het in ieder geval op sommige plekken zo... dat ze in de cocaïnehandel zaten of dat ze in, weet ik veel... Ja, dat is best crimineel. Iets te grote BMW's reden en dat soort dingen. En dat was niet echt de bedoeling. Ik was in Kanaleiland een keer in Utrecht. Dat is ook zo'n gezellige buurt. Helemaal volgeladen met van die kut-Marokkanen. Zullen we daarmee ophouden? Of ik? Ja, hou ermee op. Met die kansjongeren. Doen we dan. Nee, kansjongeren. Met die kansjongeren. En toen kwamen de straatcoaches naar mij toe... terwijl ik werd bedreigd met de dood door kansjongeren. En die zeiden tegen mij van... ja, nou, dan lijkt het me toch verstandig dat je inderdaad weggaat. Want ja, anders gaat hij je straks mollen. Op zich wel een goed advies. Ja. Nee, maar dan denk ik, ja, toch als coach vind ik toch aardig... dat je me begeleidt in toch een bijna aanstaande aanranding. Vergis je niet, hè. We geven er in Amsterdam bijvoorbeeld 6,8 miljoen per jaar aan uit. Ja, dat is vrij veel geld. Oh, in Amsterdam is dat heel weinig geld. Als je ziet wat ze daar in een put flikkeren, dan is de 6,8 miljoen. Dat is echt een heel klein windje. Ja, maal 5 is dan 30 miljoen. Dan kan je dan weer een leuk stukje Noord-Zuidlijn van aanleggen, toch? Ja, een paar meter heb je zo te pakken. Ja, nou goed, we gaan eens even wat actualiteiten doen. Want met die kansjongen zo gaan, het zal allemaal worst wezen. Jan woont in Friesland en ik heb mezelf ook een soort... We hebben geen kansjongen in Friesland. Nee, ik heb mezelf ook in een soort reservaat opgesloten, joh. Dat is echt niet te geloven. Wij zetten de fiets niet eens meer op slot, Rob. Ongelooflijk. Rob, heb je ook zo genoten van het Wildersproces? Nou, het is wel erg leuk om naar te kijken, hè? Ja. Het is mooier dan theater. Ik denk dat van de toneelstukken die ik de afgelopen 5 jaar heb gezien... de kwaliteit niet zo hoog kwam als met name afgelopen vrijdag. Wie is de beste? Ja, ik vind Moskowitz echt een van de mooiste hoofdrolspelers. Ik vond dat hij over dat ding hing... en dat daar voor hem dan die schalken zit... die dan weer tegen iemand anders praat. Dat is een beeld wat ik nooit vergeet. Ik vond het echt geweldig. En die wraking, wat denk je ervan? Ja, die gaat, nee, hij heeft 1 keer succes gehad, 1 keer niet. En nu de 3e keer. Ik denk niet dat hij dit redt, nee. Weet je trouwens, die bij de vorige wraking met dat nieuws kwam? Over het etentje. Oh, god. Nee. Jij. Ja, Rob. Heel goed. En dat werd toen opgepikt door de pers. En die werd overal gecredit, toch? Ja, precies. En eigenlijk was het gewoon op hoeieboeien. En had hij het zelf geschreven. En was dat Po-nieuws of Echte Janne? Nee, dat was Po-nieuws. Alsjeblieft, daar hebben we het niet over. Maar jongens, dit is toch een fantastisch proces. Ik bedoel, dit hebben we toch nooit in Nederland? Maar het is ook wel een beetje het demaske van een raadsheer, toch? Nou, een beetje een demaske van een raadsheer. Ja, ik denk, ik geef hem voorzichtig aan. Ik wil hem nog wat genuanceerder brengen. Het is het demaske van de hele fukkende rechtsstaat. Nou, je begint je wel af te vragen. Ik ben er niet bij geweest bij dat etentje. Maar je kan het wel ongeveer aannemen hoe dat gegaan is. En hoe die uitnodigingen gegaan zijn. En je begint je wel af te vragen. Maar dat is niet alleen maar door dit proces. Of wij wel zo'n 100% optimale rechtsstaat hebben, ja. Wat bedoel je nou? Nou, daar bedoel ik mee dat ik denk dat... Dat het niet zo is. Dat het niet zo is. Maar kijk, uit het bedrijfsleven weet je dat er soms Siciliaanse toestanden zijn. Dat weet ik uit de politiek, uit ervaring. Je hoopt altijd van rechters en advocaten en het Openbaar Ministerie. Dat is allemaal... En ik vind ook eerlijk gezegd, als rechtgeaarde sociaaldemocraat... daar moet je wel op kunnen rekenen. Wat bedoel je in de politiek dan? Siciliaanse toestand in de politiek? Nou ja, in de politiek krijg je toch ook soms een hand op je schouder... van een meerdere die tegen je zegt... wij gaan toch morgen niet verkeerd stemmen. Maar daar luisteren wij toch niet naar op? Nou, toen ik 1 jaar Kamerlid was... en er was toen iets met sociale zekerheid en ik wou mijn... sociale hart laten spreken. En toen werd ik door Wim Kok, toenmalig minister-president... en die had van die enorme grote handen. Ja. Zo met zo'n hand op je schouder. Maar Robbie Oudkerk is gewoon... morgen niet iets raars doen. Klapvee, Rob. Geloof ik, zeg. Als ik toch van iemand niet had verwacht... Ik dat heb klapvee toen, nee, maar, je bent gewoon klapvee dan? Ik heb toen... ik ben daarvoor opzij gegaan. Dat heb ik daarna nooit meer gedaan. De Siciliaan Wim Kok uit Bergambacht. Nou ja, goed. Later heeft Wim Kok zijn ware gezicht laten zien. Ja. Dat vind ik altijd wel leuk met die rechtgeaarde sociaaldemocraten. Nou, dat is natuurlijk niet. Hij heeft een prachtige term gelanceerd: hè, exhibitionistische zelfverrijking. Ja. Dat is alleen al een skribbelwoord op zich. En dat heeft hij daarna niet slim gedaan, om het maar eens even heel eufemistisch uit te drukken. Door daarna zelf exhibitionistisch rijk te worden. Nee, maar zo is het toch, Rob. En dan moeten we eerlijk zijn: we moeten ook niet naïef zijn. Je bent ideologisch, je bent sociaaldemocraat. En dan ga je zakken vullen. Nou ja, dat is toch heel normaal? Nee. Oh. Nee. Nee, rechters horen 100% integer te zijn. En politici die zeggen, ik ben tegen exhibitionistische zelfverrijking... moeten niet later aan zelfverrijking doen. Punt uit. Kalfvlees, die komen nog even overheen, als tik in de nek van de rechtsstaat. Ja, men vertrouwt de boel niet meer echt, hè? Nee. Jij nog wel, eigenlijk? Jij nog wel? Lastige vraag. Het duurt te lang. Lastige vraag. Nee, maar heb je wel gelijk in. Als jij nu voor het gerecht komt, denk je van... ik zit mooi in Nederland voor het gerecht. Godzijdank niet in Mogadishu. Ja, dat denk ik nog wel. Ja, dat is ook een beetje een raar voorbeeld. Godzijdank niet in België. Nou, dat is ook geen goed voorbeeld. Dat is een soort Mogadishu. Godzijdank niet in Duitsland. Want in Duitsland is alles goed, Rob. Dat weet jij, dat weet ik. In Duitsland is alles goed. Nou, ik heb zelf het idee dat als ik voor de rechter gesleept word... dat ik dan wel een eerlijk proces krijg. Dat denk ik wel. En is dit een showproces tegen Wilders? Is dit een soort... Alleen al het feit, het is allemaal rechtstreeks op kanaal 24. Hè, bedoel, ja. Natuurlijk is dit een showproces. En er is er één die volgens mij dag en nacht geniet. En dat is Bram Moskowitz. Die moet hier toch... Dit is toch zijn feest. Dit is toch zijn feest. En als hij nu op tv is, belt hij wel in. toch? Bij Paul Trouwens, Witteman. Of hij zit daar gewoon. Ja. Dus en ik gun het hem ook van harte. Want waarom dan? Nou, omdat ik wel geloof dat hij naast dat hij natuurlijk een enorme showmaster is, zijn vak wel serieus neemt. Ja, hij is goed. Ja. Hij is gewoon goed. Ja. En die Bertus Hendricks, die zat dus bij Paul Witteman. Die denkt, ik ga eens even lekker even vertellen hoe het allemaal zit. Ja, daar begrijp ik dus helemaal niks van. Hè. Dan heb je de hele dag daar gezeten. En dan heb je al dan niet mijnheid gepleegd. Dat kan ik even niet beoordelen. En dan ga je s'avonds om 11 uur denken, weet je wat ik doe? Ik ga op die uitnodiging in. Ja, volgens mij dat is of te veel aan ijdelheid, of gewoon domheid. Maar jij kent hem, Jan? Ja, ik ken hem. Buurman, toch? Ja, oud buurman. Ijdel of gek? Ijdel of dom? Nou, hij is zeker niet dom. Alleen het probleem is dat hij van een oudere generatie is. En denkt dat hij het intellectuele vermogen heeft om iedereen de baas te zijn. Dus ook Bram Moscovici. Ja, daar had Hans Janssen geen last van. Dat was een fout. Want dat was het echte dieptepunt wat mij betreft. Ja, of hoogtepunt, het is maar hoe je ernaar kijkt. Ja, nou, omdat je toch hoopt, omdat het ergens om gaat, hè, dit proces. En nee, dat lijkt iedereen een vergeten nou, te zijn. Ik weet niet of dat nog zo is. Ik denk, want dit proces kent twee mogelijke uitkomsten. Namelijk, hij wordt veroordeeld of hij wordt niet veroordeeld. Beide gevallen is hij de glorieuze winnaar. En ik weet niet wat de consequenties daarna zijn. Ik kan het nauwelijks meer inschatten. Volgens mij, ik weet niet, het proces is ook nog niet eens begonnen, volgens mij. Dus ik zit naar iets te kijken waar ik me buitengewoon bij amuseer, maar ik weet niet meer precies waar het om gaat. Het gaat ook nog wel een tijdje duren, geloof ik. Want er is gewoon geen mogelijkheid dat iemand zegt van, jongens, weet je wat, laten we hiermee ophouden. Het is gewoon echt, dit nou, valt helemaal is dat niet zo? Is nee, dat mij kan dat niet. Je moet toch een zaak uitdienen? Tuurlijk, maar ja. Het OM wil niet, hè, heeft al 10 keer gezegd, we willen niet gaat vervolgen. Vrijspraak eisen dan. Dus die kunnen dan toch zeggen, bij nader inzien. Nee. Ze moeten vervolgen, ze kunnen wel vrijspraak eisen. Okay, ja. Mag ik even een andere puinhoop aan de orde stellen? Wel ja, waarom niet, joh? Ajax. Nog één puntje. Ja, nee, ja, puinhoop. We worden kampioen. Maar voor wie ben je? Ik ben nog geen Ajax-fan. Nee, dus voor wie ben je? Oh, voor Cruijff. Voor Cruijff? Ja. Van de boog, hoe heet die? Ja, die heeft nu de handdoek in de ring gegooid. Nee, die heeft een mes in zijn rug gehad en ze hebben hardlopen duwen en nu gaat hij weg, ja? Okay. Of wil je dat het netjes is gegaan? Nee, natuurlijk is het niet netjes gegaan. Een Ajaxiet houdt altijd zijn jasje aan. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Ik geloof dat ik. Wie zei dat dan weer? Mark-Marie Huijbrechts, die zei: dit is Zeeuw-Meeuwen management van Cruijff. Namelijk de boel onderscheid en dan weer terug. Maar als we nu een nicht met een hoog stemmetje gaan citeren, als het over voetbal gaat, nee, dan ben ik er klaar mee hoor. Ik zal het terugnemen. Ja, maar ik geniet wel van Cruijff. Ik geniet daar wel Maar gaat hij het doen? Want Cruijff is natuurlijk altijd van, ja jongens, zo moet het, maar ik ga nu naar Barcelona en de groep. Weet je hoe het gaat, Jan? Nou. Ik ben er bijna van overtuigd. 15 mei wordt Ajax kampioen. Ja, zeker. En vervolgens belt er iemand uit Barcelona die zegt, ja, als ik niet had ingegrepen toen, dan waren we derde geworden. Ik ben er bijna van overtuigd. Ja, zeker weten. Maar dan heb je dan ook weer een seizoen daarna. En wie is er dan voorzitter, directeur, wat gaan we dan doen? Is Cruijff er dan? Nee. Oh, mooi. Ja, mooi. Dat we gewoon allemaal weten dat dit ook één showproces is. Nee, wat dat betreft zijn er natuurlijk veel overeenkomsten. Cruijff zal altijd aan de zijlijn willen blijven roepen. En eerlijk is eerlijk, daar is hij ook heel goed in. Ja. Maar zie jij Cruijff als bestuurder? Wel, nee. Nee. Moet hij ook helemaal niet weten. Ik denk niet eens dat hij weet hoe hij dat moet schrijven. Zelfs. Nee, maar als je kijkt, bijvoorbeeld, ik heb wel eens zijdelings meegemaakt. Iets te maken gehad met de Cruijff Foundation. Hè? Dat is, daar zit hij verder ook niet in, maar hij leent daar zijn naam aan. Daar doet hij toch wel hele goede dingen mee. Maar dankzij het feit dat hij aan de zijlijn een beetje zit te sturen en te pushen. Ja, want anders wordt het een rotzooi. Precies. En dan wordt er oorlog, en dan komt er oorlog, en dan komt er gedoe. Ja. Dus mijn vraag is uiteindelijk, wie gaat nou uiteindelijk winnen hiermee? Met deze situatie? Ajax gaat er wel bij winnen. Ja? Ja, dat denk ik wel. Nou, dan ben ik het zat. Als het goed gaat met Ajax, dan wil Jan er altijd graag mee ophouden. Want waar ben je voor, Jan? Ja, Jan heeft twee dagen in Rotterdam gewoond. Volgende week kan Rotterdam iets heel moois doen. Ja, maar daar kom ik later in deze uitzending op terug. Hij komt erop terug. Ja, daar kom ik op terug. In een soort sportcolumn of zo. Hé Rob, we praten straks met je verder als je er zin in hebt. Je diadeem is wel naar voren gezakt tijdens het gesprek. Het is niet waar, het zit gewoon nog op een kop. Nou, ik wilde gewoon even zeggen op de radio dat ik een man met een diadeem in de studio heb. Ja, je moet toch wat, hè? Ja, dat is voor televisie, hè? Dat hadden ze al lang al gezien. Maar ja, dat is met het... We hebben hier ook camera's hangen, Jan. Ja, we gaan verder op. Want radioliefhebbers, die kennen hem al als de medewerker van Stenders Vroeg Op. Ja, dat was een programma van Rob Stenders, onze aanstaande ex-radiobaas. Ja, TV-kijkers, die kennen hem natuurlijk als deelnemer van SBS6-programma Big Diet. Hij is dus ook nog dik. En kroegtijgers, die kennen hem natuurlijk als zanger van... Pizza Hut, de Pizza Hut. Kent u de fried chicken en de Pizza Hut? Ja, dan hebben we weer een grote zanger bij ons in Echte Janne. Nou ja, Big Diet, stel eens voor op. Erik Diepek, goedenavond. Erik. Ja, goedenavond Jannen en goedenavond Rob. Hallo. Erik, ik ging er heel erg snel van uit, omdat jij in Big Diet hebt gezeten, zei ik. En hij is dus dik. Is dat nog steeds zo? Ja, helaas wel. Ja. Meen je dat nou? Hoe komt dat? Ja. Een beetje een... Ja, gewoon dom gehandeld na Big Diet. Big Diet was natuurlijk keurig 33,5 kilo afgevallen. Hoeveel? En 33,5 in drie maanden. God, leren zich. Ja, dat was niet weinig. Maar je hebt ze een been afgezet bij je. Ja, exact. Ja. Die tip heb ik ooit wel gekregen inderdaad. Als je die 33 kilo weer kwijt wil, amputeer gewoon een beetje. Ja, maar... Hey Erik, wij hebben net een stukje van dat kutnummer gehoord, maar daar schijn je wel aardig op binnengelopen te zijn, hè? Is dat zo? Ik heb er 1 miljoen van verkocht over heel de wereld. En dat heeft mij ongeveer een kwart miljoen euro opgeleverd. Wacht, kunnen we er nog even 1 keer op zitten? Wil ik wel een keer horen. Ja, ga je. En ook in Engeland, groot geworden. Ja. Duitsland. Van niks op nummer 2, Duitsland op nummer 1. En je kan niet eens zingen. Erik, mijn vertrouwen in de mensheid was totaal op een nulpunt. En helemaal naar bepaalde berichten in de media. maar dat... En een pizza, Telegram Fried Chicken en een hamburger. Daar verkoop je 1 miljoen singles van? Ja, mijn bek valt open. Heb ik in de tijd 1 miljoen van verkocht. Wouter Bos heeft nog nooit iets zinnigs gezegd, behalve dit land kan zoveel beter. Hey Erik, jij lacht ons allemaal uit. Ja, natuurlijk. Hadden wij het maar gezegd. En wat doe je tegenwoordig nog? Want dat geld heb je natuurlijk doorheen gejaagd met een paar vette Mercedes, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ik rijd een te grote auto, inderdaad. Ik heb een kamerverhuurbedrijf tegenwoordig. Ik verhuur kamers. Oh. Je bent pooier? Och, nee, zo ver gaat het weer net niet. Nee, maar er staan mannen in. Het is wel een gouden handel trouwens, denk ik. Ja, bestaat er nog piepshows? Ja, die bestaan nog wel. Oh, ja, nou, ja, fijn. Wel, daar kom ik regelmatig. Goed, dus en je verhuurt kamers? Een zure hut. ik ben aan het solliciteren voor 3FM. Je hoorde het al, hè? Die heb, ja, dat is goed. Ja, nee, dat gaat goed. Dat komt zeker goed met jullie, jongens. Ik weet zeker dat jullie ergens... Maar hartstikke leuk. We hebben dus een gevlokte Big Diet-patiënt. Wat doet hij nou verder nog? Die nu in de vrouwtje zit. Nou, laten we dan eens even beginnen met waarvoor je bellen, Erik Diekep. Ja, dat is geen gang. Want je wilt het antwoord verder die hebben, geloof ik, hè? Nee, het antwoord kan me gestolen worden. Ja, ik wil even snel. Gewoon, waar verdien je verder je hand? Waar verdien je geld mee? Ik wil nog zeggen, wat heel leuk is, als tegenhanger daarvan, van de zure hut, zeg maar, heb ik een hele chique high-tea-zaak in Graven. Dan kun je komen high-tea'en met jullie vrouw eens een keer vanuit Friesland. Eigen? Eentje aan het rijden zijn, lekker in Graven bij Nijmegen, een keer high-tea'en bij mij, is leuk. Oh, en is dat zeg maar een aanbieding dat we dat dan zeg maar gratis mogen? Ja hoor, tuurlijk. Dat is binnenkort wel nodig ook bij ons trouwens. Ik zal goed zorgen, jongens. Erik, gaan we doen. Wij zijn dikke vrienden, Erik, dat hoor ik al. Ja. Laten we even... Ja, we gaan even wat doen. Ga je gang. Want we zijn natuurlijk aan het kijken of je nou eigenlijk een echte Jan of Johan bent. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het nu al. Ja, ik ook. Want je loopt binnen op eigenlijk niks doen. Je houdt van lekker vreten, hebt een grote Mercedes en je bent een zoeteneur. Dus ja, ik kan alleen maar één ding zeggen. Je bent een echte Jan, maar goed, laten we dat spelletje maar doen. Laten we het even doen. Want we moeten toch de tijd vullen. 20 keuzevragen, 5 punten per vraag. En het is tien of taar, dus niet dat zeggen, wat bedoel je ermee? Je moet gewoon keuze maken. Nou, dat kan jij ook. Erik, en als je zegt allebei niet, dan heb je echt een probleem, oké? Okay? Ja, dan ben je D66. Partij voor de Toekomst of VVD? Snap ik. VVD is gelijk, ja. De Pizza Hut of Paradise by the Dashboard Light? Kijk, ik kan ook nog bij Veronica. Ja. Paradise by the Dashboard Light. Zingen of schrijven? Liedjes, hè? Zingen. Erik, we zeggen net dat je niet kan zingen. Nog een keer. Zingen of schrijven? Ja, misschien kan hij anders schrijven. Nou, Jelmer zit hier, die ken je. En die zei nou echt, geen notus raak. Jelmer aan de kabouter. Oké, okay. Jelmer weet het wel, ja. Klopt. Wielrennen of voetbal? Voetbal. Ja, dan kan je ook wel lekker kijken natuurlijk, hè. Ja, maar je kan ook aardig voetballen, hoor. Ja natuurlijk. Ja, weten we toch, jongen. Dat artiestenhelftal, dat doen wij binnenkort echt, ook al mee. Hij kan echt heel goed. Ja, weet ik. Christen of atheïst? Atheïst. Hey, Rob Stenders of Eddie Zoe? Rob Stenders. Je gaat goed, hoor. Erik Hogerheide of Erik Diekep? Erik Diekep. Wie is Erik Hogerheide? Erik Diekep. Erik Hogerheide, zo heet ik in mijn paspoort als ik tickets moet hebben voor het buitenland. Dat is de naam van mijn stiefvader die een jaar of 15 geleden, nee iets langer nog zelfs, een jaar of 20 geleden overleden. Oh, gecondoleerd. Ja, nee, maar dat vond ik toen niet zo erg. Inmiddels ben ik er wel iets genuanceerder over gaan. Oh, je vond het toen niet zo erg. Nou, goed dat hij dood is, die ouwe. Was niet mijn vriend. Maar hoe kwam je dan op Diekep? Ik zie het nu. Als je het omdraait, staat er een Bekip. Bekip. En dat is dan, denk ik, Swahili voor enorm dik. Nee, het komt eigenlijk door de grap. Waarom zou je dun nemen als je dik hebt? Oh ja, dat is wel leuk. Nog één keer, Erik, sorry. Oh, ik ben wat ouder. Dus leg hem nog één keer uit. Waarom zou je dun hebben als je dik hebt? Als je dik hebt. Dat is geinig. Oké. Okay. Van YOLO of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Principes of macht? Macht. Heel goed. TV kijken of seks? Seks. Rijk of BN'er? Rijk. Cocaïne of bier? Cocaïne. Moet je even zuchten, Joop? Ja. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Lezen of lullen? Lullen. Emiel Roemer of Job Cohen? Ja, dat is natuurlijk... Nou ja, goed. Dus kiezen tussen een snotloos en een griepje. Maar nou ja, goed. Je hebt een goede keuze gemaakt. Afvallen of accepteren? Dat, ja. Accepteren. Ja, dat lijkt me ook. Wat ga je goed, hé? Twitter of sms? Twitter. Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Schelden. Turk of Marokkanen? Oh, sorry. Turk of kut Marokkanen? Nee, Turk of Turk Marokkanen. Turk of kansjongeren. Kansjongeren. Turk of je kansjongeren? Allebei. Nee, dat mag niet. Oh. Je kan voor de top scoren, ja. dus ga nou niet D66 Turkse mensen. Oh, Turkse mensen. Wat leuk. Erik, de bonusvraag. Echte Jan of Johan, wat denk je? Ja, ik denk wel dat ik een echte Jan ben. God, kan ja, dat mag je wel zeggen, jongen. Mariska Hulsje, die heeft gewoon een concurrent. Ja, je staat tweede, Erik, in het totaalklassement. 95 punten. Je bent een enorme echte Jan. En degene die boven je staat is een wijf. Ja, maar goed, maar wel met titel. Mariska Hulscher, 97,5 punten. Ja. Wat gek, hè. Maar en, ja, die heeft nooit een miljoen singeltjes verkocht. Maar waar ben ik al fout gegaan eigenlijk? Want ik kijk voor de 100 scoren. Ja, ja cirkel. Dus laten we eens even kijken. Ja, cocaïne of bier? Ja, cocaïne. Je bent gestruikeld over de cocaïne. Ja, maar ik vind bier echt niet te zuipen. En cocaïne heb ik nog nooit gebruikt. Maar ja, ik vind bier echt heel vies. Ik stinkt ook bier. Nou ja, en cocaïne ruikt dan minder. Wacht eventjes, dit gaat niet helemaal goed. Je bent een enorme echte Jan geworden en echte Jannen zuipen bier. Erik, zeg gewoon dat je bier drinkt. Ik zuip bier. Heel goed. Erik Dikkerp, hey, bedankt. Je hebt een bedankt, enige echte Jannen t-shirt gewonnen. En wees blij, want het is binnenkort een collectors item. Dus pak hem op, pak hem beet. We en pakken XXXXXXL voor je. Okay? Kun je er anders twee van mij aan elkaar naaien? Hey, we gaan geen grapjes maken over overgewicht. Want dat vind ik helemaal heel onaardig voor je. Erik, bedankt. Hey Dikke, de groeten. Ja. Mazzel. Jo. Nou, de muziek begint, dus jij mag hem eventjes aankondigen, joh. Ja, feest. Nummer 4 van Rob Oudkerk. Daar komt hij uit de top 10. Gekozen door de bezoekers van Echte Janne, The Who. My head to the new constitution. Nou, we zijn even lekker babyboomend begonnen. Zeg, hey, you won't get fooled again van de The Who. Hoe? Ja, babyboom. De Who? Ja, valt van mij. Zo erg is het ook weer niet. Nou, kom op, zeg. Ron begon net over. Ik heb ze gezien. Ja, toen had ik eerst. Toen kreeg ik van mijn moeder een opgewarmde tulpenbol en een klein glaasje taptemelk. En daarna ging ik op mijn fiets met houten wielen ging ik naar een van de concertzaaltje. Nou, lekker belangrijk, Rob. Nee, hoor, hartstikke leuk. De Who. Enig. Maar we zijn weer terug bij onze hoofdgast Rob Oudkerk. Rob, zit je goed? Ik zit heerlijk. Laten we het eens eventjes over een klein stukje politiek hebben. Ja. Ja. Half jaar Rutte 1, hè? Afgelopen week. Ja. Feest. Top kabinet. Nou, ik vind het niet slecht. Nee, hè? Nee. Balen, eigenlijk? Nee. Nou, ik denk toch dat wel heel veel mensen denken van... Nou, die gasten die zijn na 3 weken zijn ze uitgeknokt en wilden ze eroverheen. En ze krijgen niets voor elkaar, het is waardeloos. Nou ja, en vooral dat... bij die club waar jij dan zeg maar een beetje bij zit erop. Nee, maar dat moet je ook nog maar afwachten of ze iets voor elkaar krijgen. Want als dat in de Eerste Kamer met die zetelverdeling niet goed gaat... en ze gaan die SGP er niet bij krijgen voor die 38 zetels... SGP is al vriend. Jawel, dat kan wel. Maar dan moet je, hè, stel, ze komen 36 zetels plus 1 SGP, dan kom je er dus niet. Maar goed, dat is allemaal koffiedik kijken. Ja. Maar als ze in de Eerste Kamer geen meerderheid krijgen... ze moeten 150 wetsvoorstellen doorjagen... dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig. Maar wat gebeurt er dan? Gewoon nieuwe verkiezingen, denk je, of niet? Mark Rutte kennende gaat hij dat niet opgeven. Gaat hij even deze... Nou ja, hij deed het natuurlijk met Jolande Sap heel goed. Een tijd geleden toen met Tom, die uitzending... Oh, sorry. Nee. Dat Rob Oudkerk vindt dat Jolande Sap en Mark Rutte goed hebben gedaan? Nee, is geen scoop. Nee. Ga gewoon door, Rob. Hij ging een avondje met haar eten en hij zei... luister eens, wij willen die troepen uitsturen. En dat heeft hij... ik ken hem vrij goed uit mijn wethouderstijd en ook nog wel daarna. Dat doet hij wel goed. Het is een hele inspirerende, leuke... ik zou het geen man noemen, maar een jongen. En hij heeft zijn kabinet... Jongeman. Ja, het is gewoon een jonge man. Het is gewoon een jongen, een vrolijke jongen vindt die... Vind je het geen kerel? Nee. Als je nu tegen hem zegt vanavond, zeg Mark, morgenochtend gaan we er niet meer verder. Gaat hij gewoon weer iets anders doen. Heeft hij geen ballen of is hij juist, ja, juist gewoon... wel. Hij is wars van macht en status en al die onzin. Hij is nu toevallig minister-president en dat is natuurlijk inderdaad weer toeval. En net zoals het bij... Ja, dat had ook Rita Verdonk kunnen zijn namelijk. 2 jaar geleden stond Rita Verdonk op 26 zetels en was hij de gebeten hond. Ja. En nu is hij minister-president en hij wil daar echt iets van maken en... Ik ken hem met een enorme stuurmoeddrang en echt met yes. En hij heeft zijn kabinet gevuld met enkele heren en enkele dames... die van een andere generatie zijn, van die bestuurders, van die rouwdouwers. Ja, ik vind dat hij geen slecht team heeft gemaakt. Nee, maar hij is een jonge jongen... Ja. Die per ongeluk in één keer minister-president is geworden... Ja. En het ook nog goed doet ook. Ja. Is dat misschien ook wel de reden dat hij het goed doet? Of begin ik nou filosofisch te worden? Moet je het even zeggen? Ja, dat moeten we niet hebben. Nou, nee. Je zag het, volgens mij... Kijk, Balkenende, die ik ben de MP. Nee, maar die werd het ook bij toeval de eerste keer. Die werd het ook bij toeval. Ja, dat is waar. Omdat Pimmetje... Je zag het een beetje bij de jonge Tony Blair. Je zag het een beetje bij Obama toen hij begon. Dat zijn jongens die iets willen. Die enthousiasmerend zijn. En dat vind ik bij Rutte ook. Dat zie je ook van de week in Alphen aan de Rijn. Dan wordt hij helemaal voorgezegd, hè, wat hij daar moet zeggen. Dan gaat het mis. Ja. Ja, een buitengewoon aardig mens. Ik spreek hem namelijk wel eens. Ja. Voor het werk wat ik ook doe. Ja. Maar gewoon een buitengewoon aardig mens. En veel van die politici die denken van... ja, die staan nu op mijn schouder te beuken. Omdat ze denken, nou laat ik die gozer maar te vriend houden. Maar bij hem denk je echt van... ja, ik zou eigenlijk ook wel een tango met hem willen dansen. Net als met Rita. Bijvoorbeeld. Iedereen glijdt voor hem, hè? Heeft hij vijanden eigenlijk? Dat weet ik niet. Maar dat kan niet anders in de politiek dan dat je vijanden hebt. Is Wilders zijn vijand? Ik denk van niet. Kijk, zij kennen elkaar. Wilders komt natuurlijk bij de VVD vandaan. Daar is hij ook nog niet zo lang weg. En hij was een hele goede fractiemedewerker. En ik kent die VVD van binnen en van buiten. En toen zat Rutte er ook al. En die jongens die kunnen... En Wilders is namelijk ook een hele aardige vent. Die in mijn ogen wat verkeerde politieke standpunten heeft. Maar dat vind ik van anderen ook. Rob, jij gaat toch niet vertellen dat iedereen een aardige vent of vrouw is? Nee, absoluut niet. Noem je niet? Iemand niet, ja, precies. Beetje van naam, hè? Niet een van de backbencher met zwangerschapsverlof. Gewoon even flinker in. Wie niet aardig is. Mag van de PvdA, hoor. Ja... Ik vind Ronald Plasterk niet meer zo aardig. Oh, waarom? Waarom niet? Dat vond ik een ontzettende leuke vent toen ik columns schreef in de Volkskrant... en Buitenhof columnist was en professor. Ik vind hem daarna een beetje geïnfecteerd met het machtvirus. Oh, een machtsverlusteling? Nou, hij zou natuurlijk dolgraag als Cohen ermee uitscheidt... de volgende leider van de PvdA. Dat straalt hij te veel uit, bedoel je? Ja, en onnodig, want het is een buitengewoon goede, slimme, leuke jongen geweest. Maar wat is er met hem gebeurd dan? Welk virus is hij mee aangestoken? Nou, wat er met meer mensen gebeurt die de politiek ingaan. Het is niet een vak wat mensen aardiger maakt. Maar jij hebt wel eens gezegd dat er een soort stofje loskomt. Als je in de politiek zit, hard werkt. Nou ja, sinds het boek van Dick Swaap. Ik heb daar zelf over geschreven in mijn boek. En ik werd natuurlijk weer helemaal met de grond gelijk gemaakt. Want dat was natuurlijk allemaal flauwekul. Dat gaan wij niet doen hoor, Rob. Nee, Rob, voor de gekkigheid. Jij bent een held. Wij mochten alleen over 2010 en later met je hebben, dus... Dat heb ik niet gezegd. Oh nee. Maar nee, ik dan denk komen dat, we daar zo op terug. Dat boek van Dick Swaap. Over al die hersenactiviteit. Ja, menselijk brein. Ik heb hem naast mijn nachtkastje liggen. Naast mijn nachtkastje buitengewoon liggen. Leuk boek. En ik geloof dat macht, niet alleen in de politiek, doet iets raars met mensen. Het kan niet. Ik ben een enorme biologische arts. Dus ik geloof dat die hele psyche, dat het precies hetzelfde is als je lichaam. En dat er dus bij macht of bij depressie of bij angst allemaal rare stoffen vrijkomen die je tot een ander soort mens maken. Maar die corrumpeert. Macht corrumpeert. Absoluut. Het probleem is natuurlijk dat je dan net zegt dat dus Rutte, die dus nu echt de macht in zijn handen heeft. Nee, maar dat is er eentje. Oh. Nee, je moet er wel gevoelig voor zijn. Volgens mij is Rutte voor dat machtsvirus. Want als hij zegt van zoek, als het niet lukt, dan ga ik wel weer dan zoek. Niet gevoelig voor. Dat maar die heeft dan niet als stofje? Ja. Nee. Nou, misschien niet. Zit dat. Nee, maar dat zit er misschien wel. Maar het is net als in de psychiatrie. Sommige mensen die krijgen wel allemaal van die neurotransmitters in hun kop, waardoor ze depressief zouden moeten worden, maar zijn er niet gevoelig voor. En andere mensen wel. Wacht erop, er zit iemand heel erg te zwaaien achter het glas. Wat is er aan de hand? Even kijken, kaboutertje, wat is er aan de hand, jongen? Wat zeg je? Ik versta je niet. Wie? Ivo Opstelten hangt, nou, zegt hij. Ivo Opstelten, is een grapje of niet? Nou ja, goed, dan gaan we eens eventjes kijken of dat... Nou, dit moet een grapje zijn. Meneer Opstelten, goedenacht. Dag, goedenavond. Ben ik op de centrum te horen? Jazeker. Dag meneer Roos, meneer Dijkgraaf. Ja, ik heb vernomen dat dit programma ermee moet ophouden. Ja. En als vaste luisteraar wil ik u graag een hart onder de riem steken. Nou, wat sympathiek, dank u wel. Ja, dat doe ik niet alleen namens mijn partij, de VVD, maar namens het gehele kabinet Rutte. Nou, dank u wel. Erg aardig. En overigens moet ik daarbij wel bij zeggen dat deze steunbetuiging niet namens gedoogpartner Wilders is. Oh. Die vindt uw show namelijk niet leuk. Ja, er zijn er meer. Maar hij heeft natuurlijk alle vrijheid om een eigen standpunt in te nemen ten aanzien van dit programma, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Ja? Ja, erg bedankt. Erg bedankt voor het telefoontje. Ja, meneer Roos. Wij zien elkaar vrijdag weer bij de ministerraad. Dus, oké. Okay. Goed, prettige avond, heren. Prettige nacht. Ja, dag meneer Opstelten. Dank u wel. Ja. Oké, okay. Dag. Dag, dag. Nou, dat was dus minister van Veiligheid Ivo Opstelten. Nou ja, hartstikke leuk. Heeft hij het stofje, denk je? Nee, heeft het ook niet. Had het misschien heel even als burgemeester in zijn begintijd. Maar ik vind dit zo'n rustige man. Die heeft alles al gezien. Die heeft alles al meegemaakt. En volgens mij doet hij het op dat ministerie van Justitie en Veiligheid heel goed. Hij wil iets en hij zet zijn ambtenaren ook in een bepaalde richting. Hij heeft ook geen geduld voor allerlei gepolder en geleuter. En heeft geen last van het stofje. Maar dat komt ook door zijn leeftijd, want hij hoeft niks meer. Hij is een oude man, maar dat hij dan zo inbelt is toch wel aardig. Ja, dat is altijd heel leuk. Zeker voor jullie. Ja, zeker. Nou, steun van de minister, dat is toch niet onaardig. Dat was een beetje slecht bij stem verder, maar... Ja, nou, daar hebben we wel meer mensen last van in dit programma, hè? Martin Tjimek bijvoorbeeld. Hé, wat is dat nou? Is het Martin aan de lijn? Nee, Martin is niet aan de lijn. Hartstikke goed. Hé, Rob, we gaan straks met je verder praten. Ja, sorry dat hij voor opstelde, nou, ook weer van je tijd of pik. Maar, we gaan eens eventjes... we gaan eens eventjes doen. Want terwijl wij zaterdag lekker in de tuin aan het werk waren... Ik was aan het spitten. Zal ik gewoon gaan plassen? Oh, er stond een D voor. Ja, kijk, gaan we lekker verder, man. Nee, de inkt stond. Ja. De inkt, doe jij, maar de tekst stond een D. Als er een D staat, dan moet jij doen. Ik ben de R, jij bent de D. Ja. Wat een slecht programma, zeg niet. Links Nederland was zaterdag weer op de Dam aan het kloten over kernenergie, geloof ik. En wie was daarbij? Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Liesbeth van Tongeren. Hele goedenavond, Liesbeth van Tongeren. Ja, goedenavond. Nee, sorry Jan, dat deed je bij Kim Holland ook anders. Ja, maar Liesbeth Vertongen, dat is de oud-directeur van Greenpeace. Daar zeg ik dat soort dingen niet tegen. Bij Kim Holland doe ik dat anders. Dat klopt toch, Liesbeth? Hey Liesbeth, gefeliciteerd. Ja. 500 mensen op de Dam. Gaan we naar de Dam met z'n 500. Nou, laten we het er 800 zijn. Goed hoor, gefeliciteerd. Hoeveel waard, hè? Ja, ik vond het ook een geweldige bijeenkomst. Hoeveel waard, heb jij er geteld? Ja, politie zei 8 tot 10.000. Oh ja, dus 6. Dan delen door 2 en dan plus 3. Maar het was dus best druk. Maar waren jullie allemaal bij de Bijenkorf of Madame Tussaud? Of, Ja, dat ligt allemaal. Jullie zijn goed op de hoogte van de hoofdstad. Dat ligt allemaal om de Dam heen. Je hebt de hele Damstraat meegeteld? Dat moet je aan de politie vragen. Maar waar ik stond was het gezellig druk. Maar goed, laten we het even testen. Waren er Palestina-sjaals? Heb ik niet gezien. Waren er baarden? Er zijn vast echt waren er mensen met vet haar? Met wat haar? Vet haar. Ja, dat is de kift. Vet ongewassen. Haar? Vet, weet je wel, ongewassen. Hij zoekt hij kijkt of er krakers zijn. Een grote vetkrul erin of zo. Of nou, met die gel sorry. Achterover. Linkse mensen! Ja, natuurlijk waren er linkse mensen, er waren gemiddelde mensen, er waren rechtse mensen, maar er waren vooral mensen die graag schone energie willen. Een warm bad noemde je het. Waarom was het een warm bad? Nou, er zitten natuurlijk een heleboel vrienden en bekenden van mij in allerlei verschillende clubs die niet zo van kernenergie houden. Ik heb gedemonstreerd bij Kalkar. Kalkar is dichtgegaan. Ik heb gedemonstreerd bij Dodewaard. Dodewaard is dichtgegaan. Oei. Dus jij hebt ook tegen echte Janne gedemonstreerd, Lisbeth van Tongeren, hè? Wat zeg je? Je hebt ook tegen echte Janne gedemonstreerd, blijkbaar. Want die gaan ook dicht. Nee, oh, dat niet. Janne heb ik niet tegen gedemonstreerd. Oh. Maar het was dus een bijzonder leuke reunie vandaag met alle milieugekkies. Nou, dat vond ik er leuk aan. En wat ik ook heel leuk vond, was een heleboel jonge mensen. Want ik sta ergens op een fotootje met twee stralende Zeeuwse meisjes. Lekkere wijf heb ik gezien. Precies, dat hadden jullie heel mooi gevonden. Want die hadden strakke latex aan met stickers. Daar hou ik helemaal niet van. Nee? Nee. Ben je gek op. Nee, jammer. Gek op. Alleen als je het uitdoet, dan gaat het beginnen te meuren, Lisbeth. Heb je dat ook wel? Ken je dat? Als je dan zo'n latex pak uitdoet, dat je denkt... Gadverdamme, want je ruikt een beetje als een goedkope Poolse snollebak. Ja, dat heb je van die latex. Nee, ik had gewoon een spijkerbroek aan. Hoor. Nee, ik bedoel, maar, over die er waren wat van de jonge mensen op de Dam die zich verkleed hadden als Zeeuwse meisjes. Vond ik leuk. Geen kernenergie. Dat gaat er dus ook niet komen. Want wij hadden laatst hier Fleur Agema in de uitzending zitten. En die zei, de PVV is aan het twijfelen. Dat was dus een scoop van hier te Tokio. Maar ja, dat wordt niet opgepakt. Het enige wat opgepakt wordt is dat de hele pleurisoo hier ermee ophoudt. Maar wat niet wordt opgepakt is dat de PVV draait in het kernenergiedebat. Ah jongens, waarom zouden jullie ook van de pers... God, zal me kraken, Jan. Neem het even over. Je zag het al een beetje aan de peiling, hè? Maar Ruiz de Hond had er één gedaan. Dan kan je zelf gewoon bepalen hoe accuraat je hem vindt of niet. Maar daar zag je dat bijna 70% van de PVV'ers eigenlijk vond... dat Nederlanders zelf moeten kunnen beslissen. Lisbeth, sorry. Maar als Maurice de Hond zetels peilt voor de Tweede Kamer... dan is het Maurice de Hond die niet deugt, hè? Daar heb je mij nog nooit op betrapt. Nee, dat is waar. Nee. Heb je ook weer gelijk in. Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Maar, gaan jullie daar nog, nog iets mee doen met de PVV die wil draaien op dat kernenergie-gesodemieter? Nou, gaan we donderdag horen, want alle journalisten hebben wel geprobeerd om van de PVV te horen te krijgen. 1. Wat vinden ze van het referendumvoorstel van GroenLinks? 2. Hoe zitten ze er nu in na wat men toch... sommige mensen wisten al dat kernenergie wat slechte kantjes had. Ja. Je gaat het niet doen, Je gaat niet zeggen dat Japan... de ogen geopend heeft. Toch? Nee, dat gaan we niet doen. In Duitsland bijvoorbeeld, helaas wel. Ja, maar ja, nee, dat is gek. Duitsers, ja. Duitsers. Hey, en wat nu? Geen kernenergie? Goed. Nee, nodig, en gas en olie, dat is niet goed. Zon, wind, algen, zeewierkoekjes. Nee. Waar gaan we ze willen ook wat zeggen. Jammer. Wisten jullie dat wij energie exporteren? We hebben het echt zelf niet nodig. Er gaat geen lamp uit hier als we die kernen. Maar dat exporteren levert ons centjes op. Ja. Waardoor de belasting nog een beetje redelijk blijft. Nou, die centjes leveren het ons niet op. Dat Wacht is even. Een privébedrijf die... die betalen keurig vennootschapsbelasting. Wat behoorlijk laag is, maar als er iets 20% misgaat, dan betalen jullie, dan betaal ik, dan betalen alle luisteraars uit hun belasting. Want kerncentrales zijn niet te verzekeren. Oh meid, wat maakt mij het uit als de lamp maar brandt en de afwasmachine doet? Moet je eens kijken naar Japan, wat dat daar aan... Ga je toch doen, hè? Schade, aan ja, begrijp ik wel, maar we zitten hier niet op een breuklijn. En de Engeland houdt het tsunami tegen, dus wat is het probleem? Nou, het probleem is juist dat het een combinatie is van dingen die je niet voorziet. Hè. Dat maakt het leven normaal gesproken interessant. Je en spannend, en zo is het op zaterdag niet dat je op zondagavond in echte Janne mee mag praten. Hey. Maar... wat we ook niet weten is welke rare combinatie van factoren het misschien in Borselen lastig maakt. Ze hebben daar bijvoorbeeld al eens last gehad van kwallen. En een watersnoodramp. Last van de kwallen? Kwallen in de Westerschelde blokkeerden de waterinlaat naar de kerncentrale. Hey, gadverderrie. Heeft dat wel de pers gehaald, Lisbeth? Dat kan ik me eigenlijk niet meer zo herinneren, maar vast... Zo lang geleden al bedoel jij, die kwallen zijn allemaal lang dood. En dat betekent dus dat zo'n centrale dan of of op halve kracht, want dan heeft hij geen water meer. Nou, geen hond die een kerncentrale ontwerpt denkt aan kwallen. Hey Lisbeth, ken je de Roos-tweet van Twitter? De Roos-tweet? Ik weet wel dat die twittert, maar nu moet ik een tekst... Nee, de Roos-tweet gaat als volgt. Ach, je hebt gelijk ook. Dus als je denkt van, oh, het zal allemaal wel, dan zeg je, ach, je hebt gelijk ook. En ik zou je even vertellen, met dat hele kernenergieverhaal... Je hebt gelijk ook. Je hebt gelijk ook. Nou, kijk... Wij zijn tegen kernenergie. Echte Jannen tegen kernenergie. Echte Jannen zijn voor zeewierkoekjes. Ja, we gaan... Als, kernenergie, nee. Wij gaan voor de laatste centjes die in dit programma gestoken worden... gaan we stickers drukken en we plakken het hele land vol. Echte Jannen tegen kernenergie. Hartelijk dank, Lisbeth. Nou, het lijkt me een geweldige actie en Esther Ouwehand doet vast ook mee. Zeker, die weten wij altijd wel voor een leuke actie te porren of te prikken, hoe zeg je? Dus gaan wij met z'n vieren, gaan we actie voeren. Hé, hey, dubbel date. Doei. Lisbeth van Tongeren, slaap lekker. Hoi. Oké, dag. Zo zeg hé, dat was me even wat. Rob, was je erbij gisteren? Zaterdag. Zaterdag, ja, nee. Gisteren. Scherp. Oudkerk is scherp. Hij wel. Like a razor blade. Waarom niet? Waarom niet? Demonstraties op de Dam, dat... Demonstreren sowieso. Demonstreren sowieso. Het is een treurig geheel. Allemaal dezelfde typos. Als ik daar de foto's van zie, word ik daar altijd heel treurig van. Weet je, treurig volk. En die staan dan allemaal te brullen. En ze brullen tegen alles, want het zijn allemaal beroepsdemonstranten. Die vinden niks goed. En als rechts aan het bewind is dat slecht. Is links aan het bewind is dat slecht. Het is gewoon allemaal zeikers. Bovendien, ik ben ook tegen kernenergie. Maar moet ik dan op zaterdagmiddag naar de Dam? Ja, je hebt wel wat meer te doen. Ik weet niet meer wat ik zaterdagmiddag deed. Dat heb jij nog wat meer te doen? Ik heb nog vrij veel te doen, ja. Oké, okay. Jan, maar dit wordt jouw 10 minuten van het jaar eigenlijk. Want je hebt 6 uitzendingen het verbod gehad om de naam te noemen. Ah. Maar nu mag je. Je mag los. Mag ik er even voor staan? Ja. Jan Roos gaat de komende 9 minuten... spreken wat fijn. Met Rob Oudkerk. Over. Was dat nou werkelijk zo'n goede burgemeester, die Job Cohen? Nee, hè? Zo, ja, sorry. Ja dan moet, gesloten vraag. Je mocht, hele open vraag. Mocht je dat 6 uitzendingen lang... Ja, het was alleen maar Job Cohen. Dat wil je niet op Radio 1. Ja, ik heb sommige mensen hebben een blinde vlek, ik heb een rode. Oké. Maar goed, was hij nou werkelijk zo'n goede burgemeester? Nee, hè? Ga nou op met dat nee, hè? In die periode dat hij burgemeester was... was het voor Amsterdam op dat moment een goede burgemeester. Alleen hij maakte niet de keuzes die ik zou maken. Maar dat betekent niet dat je een slechte burgemeester bent. Dit betekent, dit is op zijn PvdA's nee, toch? Nee. Rob, mag ik hem even anders stellen? Ach, stel dat jij ten tijde van het tijdperk Cohen in 020... burgemeester van die stad was geweest. Wat had jij anders was gedaan? Was jij beter geweest en wat had je anders gedaan? Nou, ik weet niet of ik beter was geweest, maar ik ben meer een Van der Laan type. Kijk, als je ziet hoe Ebert van der Laan het nu doet... en die heeft heel fijntjes gezegd toen hij aantrad... ik ben het eigenlijk voor 95% met Cohen eens. Alleen niet wat betreft de aanpak van, laten we maar zeggen... de diversiteit in de stad. Ja, ja dat betekent dus dat je het eigenlijk totaal niet met Cohen eens bent. Maar het slimme van Ebert van der Laan is dat hij dat op die manier... naar voren brengt. En zo wordt het ook in alle kranten en op alle televisiestations overgenomen. Dus ik ben meer van de lijn van Ebert van der Laan. Ik vond het mooiste wat Ebert van der Laan heeft verteld... was dat hij op een gegeven moment zei... ja, ik ben als nieuwe burgemeester wel voor een scheiding tussen kerk en staat. Bam! Ja. Dat waren de noten van ome Job. Ja, dat was in een interview, volgens mij in het Parool, zei hij dat voor het eerst. Dat was snoei en snoeihard. Dat was snoei en snoeihard. Ja. En ik weet niet of ome Job het ook in de gaten had, dat het snoei en snoeihard had. Want ome Job, ja, die zat een beetje op zijn knieën richting het oosten. En dan heb ik het niet over de Achterhoek waar die kabouter vandaan komt, maar over Mekka. Ik denk dat hij dat niet deed. Ik heb hem 2 jaar meegemaakt. Zat daarnaast als wethouder. Ik denk dat Job iemand was en is van... niet voor de troepen uitlopen, maar echt een dienend leider zijn. Dus iedereen horen, nog een keer afwegen, nog een keer dit, nog een keer dat. En dan uiteindelijk... Maar soms moet je gewoon niet luisteren, maar ingrijpen. Nee, maar dat is in ieder geval mijn stijl. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk ook het hele verhaal. Hè? Dat is natuurlijk bewierookt in Den Haag en weet ik veel wat overal... van de boel bij elkaar houden. Nou, ik heb... niet alleen in Den Haag, hè? Ik ben net in Time Magazine en weet ik veel allemaal. Maar ik heb dus 15, 16 jaar in Amsterdam gewoond. De hele periode dat Job Cohen zat. Die zegt, ja, ik hou de boel bij elkaar. Ik heb me nog nooit zo afgewezen gevoeld. Nee, ik vind ook niet dat in Amsterdam, en dat is niet alleen maar zijn schuld, dat de boel bij elkaar is gehouden. Dat is het. Amsterdam is een stad waar heel veel afschuwelijke intolerantie is. Ja. En dat is het omgekeerde van bij elkaar houden. Ja, dus maar dat dus ligt niet alleen maar Job Cohen. Alsof je als burgemeester in je eentje de boel bij elkaar kan houden. Dat was wel een mooie term trouwens, maar dat gaat je niet ja, lukken. Ja, hartstikke leuk. En weet je wat ik nou helemaal, want ik loop gewoon leger op. Ik bedoel, als je een gezin hebt, moet je het zeggen hoor, dan moet je gewoon koffie gaan halen. Ja, maar dat van, ja, maar na de moord op Van Gogh heeft hij de boel bij elkaar gehouden. Want toen is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd in de stad. En dan vraag ik altijd, hè, als dwarspisser, als er nou wel een moskee in de fik was gegaan en er lagen 35 gelijkjes te verkolen, was het dan de schuld van Cohen geweest omdat hij de boel toen niet bij elkaar had gehouden? Als er horders blanken met knuppels de basis in zou rennen en de hele islamitische slagerij en de hele boel aan God zou beuken, was dan Job Cohen gefaald in zijn beleid van de boel bij elkaar houden? Rob Oudkerk? Je mag ook nee zeggen, Rob. Ik vind het allemaal prachtige beelden die godzijdank niet gebeurd zijn. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Nee, het duurt een beetje lang, maar begrijp je wat ik bedoel? Maar kijk, waar je natuurlijk gelijk in hebt. Weet je, vaak dichten wij aan leiders, politieke leiders, ja, andere leiders, dingen toe waarvan ik denk, jongens, wat een bewijs van het ongerijmde. Ik weet nog goed dat Ahmed Aboutaleb toen zei, 2 dagen na de moord op Van Gogh, toen zei hij, als het Marokkanen je niet bevalt, of als het mensen je niet bevalt, dan moeten ze gewoon oprotten. Nou. En dat was uit de mond van Aboutaleb, was dat nogal wat. Ja, dat ik leverde hem ook een doodsbedreiging over 18 jaar. Ja, maar ik heb toen wel gezegd, als Cohen dat had gezegd, of een andere blanke man, dan was hij in Nederland onthoofd. Hè? Want ja, door de PvdA. Aboutaleb mocht het zeggen, omdat hij zelf ook van Marokkaanse origine was. En zolang wij alleen maar mensen, hè, zolang we alleen maar mensen van Marokkaanse origine hebben die dat mogen zeggen, en de eerste, de beste blanke politicus die het een keer heeft over kut Marokkanen, terwijl heel Nederland weet wat hij daarmee bedoelt, namelijk een stel klootzakken in Amsterdam-West. Nou, een stel, dat zijn er zolang 1500, van 1500, ja, maar Nederland. Het is niet 57.000. Oh, ja. Dan is het land te klein. Dus wij zijn nog lang niet geëmancipeerd en we hebben de boel nog lang niet bij elkaar gehouden. Ja, en ik ga graag daar een schuldig aan wijzen. En dat is dan de PvdA in mijn geval. Voel jij nog wel thuis bij die club? Ik voel mij... Ik ben sociaaldemocraat. En het vervelende in dit land is dat de PvdA het vehikel van de sociaaldemocratie is. Ja. Ik ben nooit een PvdA'er geweest. Ik ben nooit van de beweging geweest. En ik voel mij, de eerlijkheid gebied dat wel te zeggen, steeds minder thuis bij de Partij van de Arbeid. Waarom dan? Wat is er dan de laatste 2 jaar veranderd? Behalve dan dat er een hele goede fractievoorzitter is gekomen. Ik vind dat ik hou van richtinggevende bewegingen. En ik heb het gevoel dat de Partij van de Arbeid, de leiders van de Partij van de Arbeid, eigenlijk niet weten waar ze met dit land of met de stad heen willen. En dat betekent dat ik me daar niet... kijk, je bent Ajaxiet omdat je... Hè, dus ik wil PvdA zijn omdat... Ja, er gebeurt niks. Maar zijn er partijen die dat wel hebben? Ik vind het hele politieke midden op dit moment... voor mij kunnen ze allemaal naar huis. PvdA, CDA, VVD wellicht ook, D66. Volgens mij hebben de middenpartijen het ook gehad. We hebben nog de SP en de PVV en GroenLinks. Ja, maar ik ben het niet eens met de standpunten van de SP, nog van PVV, nog van GroenLinks op alles. Maar progressief maar zijn ze wel. Het zijn wel partijen die tenminste, misschien is het niet mijn visie, maar dan kan je er tenminste mee in discussie. Dan komt er iets in je buik en in je hart los dat je denkt, verdomme, dat zal toch niet, dat gaat niet gebeuren. Ja, en bij de PvdA denk ik steeds meer, het maakt... Nou ja, wat had je nou voor term net, mooie term, tegen Lisbeth van Tongeren? Ja, je hebt ook eigenlijk gelijk of zoiets. Weet je, hebt gelijk ook. Ach ja, je hebt gelijk ook. Dus een politieke partij moet emotie oproepen. Nu zit je hier met een prachtige mooie overhemd met motief op. En je hebt een diadeem in je haar. Je bent een hippe gozer voor je leeftijd. En je bent lid van de meest conservatieve partij in Nederland. Moet jij niet gewoon eens een keer gewoon zeggen van, joh, flikker op, ik wil er niks meer met jullie te maken hebben. Dan maar partijloos. Ja, maar weet je... Ja, wat moet ik dan? Ja, kom nee, op. Niet, nee, niet, niet dan, bij te horen. Er zijn heel veel partijloze mensen in Nederland en zijn buitengewoon gelukkig. Ja. Maar ik ben nog steeds ontzettend sociaal-democraat. Dus ik ben er nog steeds voor om de Partij van de Arbeid op te heffen en nieuwe sociaal-democratische progressieve beweging op te richten met een stel mensen. Maar ja... En wie wordt dan de fractievoorzitter van die club? Job Cohen? Nee, dat denk ik niet, want ik denk dat Cohen iets meer conservatieve trekjes heeft dan progressieve trekjes. Dus het antwoord is nee, ik zou het niet weten nu. Wie jij? Daar de boel moet... Of, sorry, u? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij is dokter, hè? Ik denk dat je een, ik denk dat je dan een generatie jonger moet hebben. Nou, noem eens namen. Wat is een talent? Ja, Martijn van Dam? Ja, dat is lastig. Nou, dat is dus heel lastig. Ik denk dat die ook nog charisma moet een van hebben. De grootste problemen van de PvdA is altijd geweest... er is geen nummer twee. Nou, en op dit moment is het grappig, er is ook geen nummer één. Ja, dit was wel een koppeltje. Ja, je kan hem laten liggen, weet je. Je kan een babagiedinkje doen, maar dat kreeg ik graag in. Ja, sorry, misschien een beetje flauw. Nee, maar dat is natuurlijk inderdaad wel een probleem. Maar om nou het probleem van de PvdA toe te schrijven aan Job Cohen... was het maar zo makkelijk. Hé, maar wie gaat hem opvolgen dan? Want Cohen die gaat het natuurlijk helemaal niet volhouden. Geef die man even 7 minuten om erover na te denken. 7 minuten? Ja. Voor het nieuws en dat andere geneuzel, weet je wel. Oh, je hebt gelijk ook. Oké, ik ga er 7 minuten over nadenken. Ja, want richting het grote mensnieuws is trouwens Jantje Vinster. Nou ja, goed. Komen we met de nummer 3 uit de muzieklijst van Rob Oudkerk. Nothing Else Matters van Metallica. Veronica, here I come. Ik heb dan 2 minuten afgehaald, Jan. Mark Visser met het NOS-journaal. De Nigeriaanse president Jonathan lijkt zich op te kunnen maken voor een nieuwe ambtstermijn. Volgens het Britse persbureau Reuters, dat de regionale verkiezingsuitslagen heeft verzameld, krijgt de president bijna 2 keer zoveel stemmen als zijn belangrijkste uitdager Buhari. De oud-militair leider werd vooral gesteund in het islamitische noorden van het land. Jonathan won in het christelijke zuiden, waar hij vandaan komt. Internationale waarnemers noemen de stembusgang de eerlijkste verkiezingen in decennia. Vorige verkiezingen werden gekenmerkt door veel geweld en grootschalige fraude. Dat lijkt nu mee te vallen. De partijen in Nigeria willen nog niet reageren. Ze hebben laten weten de definitieve uitslag af te wachten. In Finland is de rechtspopulistische partij De Ware Finnen de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. De sceptische partij is ruim 6 keer zo groot geworden en komt uit op 39 zetels, 33 meer dan het huidige zetelaantal. De Ware Finnen zijn nu de derde partij van Finland. De conservatieve Nationale Coalitiepartij is de grootste geworden met 44 zetels, 2 meer dan de Sociaaldemocraten. De Ware Finnen wonnen de afgelopen maanden flink aan populariteit nadat een aantal EU-landen een beroep op het Europese noodfonds had gedaan. De partij vindt dat de Finse belastingbetaler niet moet opdraaien voor het slechte financiële beleid van sommige lidstaten. In Syrië zijn ondanks de hervormingen die president Assad heeft aangekondigd opnieuw duizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze eisen het vertrek van de president. Bij de begrafenis van een demonstrant in de stad Homs zouden veiligheidstroepen het vuur hebben geopend. Zeker 3 mensen werden doodgeschoten. Zaterdag kondigde Assad onder meer aan dat deze week de noodtoestand, die al bijna 50 jaar van kracht is, wordt opgeheven. De demonstranten vinden dat de aangekondigde hervormingen in Syrië te laat komen. Dan nog het weer. Het is helder, overdag opnieuw zonnig, en het wordt dan 16 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de Echte Jannen. We hadden net trouwens iets over de Ware Finnen. Maar dit zijn de Echte Jannen, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: het is maar goed dat Poont stopt met Echte Janne. Maar dat is straks. En zo is het maar net. Want we gaan nog even door met, vriend Rob Oudkerk, wil ik maar zeggen. Ik zie op Twitter dat hij erg meevalt. Wie? Dat zo Rob? Begon het niet, Rob. Maar dat Rob meevalt? Dat Rob meevalt. Rob is een held. Voor een PvdA, zeggen ze dan wel. Ja, Rob is helemaal geen PvdA. Hij wil die hele club opheffen. Weet men dit trouwens, dat jij dat wil? Ik heb in 2003, toen ik wethouder was, dat al gezegd. We hebben in 2005... Dus we kunnen die scoop kunnen we laten zitten? Ik kan je vergeten. Oh. Ik heb in 2005 samen met Mark Rutte notabene nog hele weekenden zitten praten of we niet een nieuwe politieke partij moesten oprichten. En Schulz was daar ook van, hè? Ja. Ja, dat is wel grappig, hè? Dat de MP en de minister uit het meest rechtse kabinet ooit op wilde gaan met die... Met de P van de Met die rode. Met die vuile. Met de vuile. Ja, maar we hebben er wel meer politici gepraat. En jongens, dat hele links-rechts gedoe, dat is toch al lang afgelopen. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik bij de P van de A zat. Conservatief, progressief, dat is het. Je hebt ontzettende conservatieve mensen in de partij. Ja, maar je zei net dat Job Cohen dus een conservatief was, toch? Job Cohen is veel conservatiever dan andere PvdA's. Maar als jij hier nou zegt, en dat heb je dan eerder geroepen, opheffen die PvdA, en dan snij je dus voor jezelf alle kansen op een baantje af, hè? Nee, dat... Een baantje bij de PvdA bedoel je? Via de PvdA. Maar ik solliciteer toch. Jullie zijn toch zo'n banenmachine? Broertjes wordt burgemeester van Hilversum, erop. Alles is mogelijk. Ja, dat heeft mij eerlijk gezegd... Is het niet een van de kutdorpen voor jou nog over? Hier komt een goeie. Oh, sorry. Ik vind dat niet acceptabel. Een schande. Ja. Een schande, Heb je dat al eerder gezegd? Nee, maar... Komt maar. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne-luisteraars. Er is een scoop. Rob Oudkerk vindt het een schande dat Pieter Broertjes burgemeester wordt van Hilversum. En zo is het maar net. Goed, nou, dan gaan we weer verder, Rob. Jij krijgt geen baantje, je wordt geen burgemeester. Je hebt de PvdA misschien ook te veel schade toegebracht. Maar wat nu? Wat is je toekomst? Nou, en niet in jouw fabriek, ik weet het wel. Leuke dingen. Er zijn ontzettend veel leuke dingen. Ik ben lector leefstijlverandering bij jongeren aan de Haagse Hogeschool. Dat vind ik een erg leuke baan. Leefstijlveranderingen. Diadeemdragende leefstijlveranderen. Oké, jongens. Ik ga je ook verder niks over zeggen. Ja, dat is een kutbijbaantje. Even iets leuks, hoor. Die jeugdfabriek vind ik ook heel leuk. Nee, maar wat is nou leefstijlverandering? Kom op. Waar hebben we het dan over? Een school. Diploma halen. nu gaan wij niet de boel inkopen. We gaan niet. We gaan geen oude koeien uit de sloot halen. Nee, leefstijlverandering. We gaan nu niet zeggen van, ja, en vroeger deed Rob dit, maar nu doet hij dat niet meer. En dat is een leefstijlverandering. Ja. Dan gaan we niet. Wij halen geen oude koeien uit de sloot. Dat is dan een HBO-opleiding. Dat is een HBO-opleiding. Precies, best praktisch, ja. Je bent lector op een HBO-opleiding? Ja. Ik denk, dat moet minimaal universitair zijn voor ons erop. Maar universiteiten zijn toch, dat is toch net zo afgelopen als de Partij van de Arbeid? Je hebt gelijk ook. Ja. Maar goed, ik weet niet. Kijk, ik heb altijd gezegd, en dat blijft. Ga je er nou zelf over beginnen? Ik wil gewoon terug een keer de politiek in. Dus ik vermoed dat het over 2-3 jaar wel zal gebeuren. Ja? Bij wat dan? Bij wie dan? En waarom? Ja, en hoezo? Dat zullen we nog maar eens zien. Maar bij de PvdA? Lijkt mij niet de meest waarschijnlijke eerste stap. Hij noemt een tijd, een jaar of 2-3 jaar. En hij kijkt er bedenkelijk bij, want hij heeft al gesprekken gehad. Dat zou allemaal zomaar kunnen. Ja, ik maar heb in de politiek, Rob, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over de landelijke politiek. Wacht eventjes. Jij blijft sociaaldemocraat? Dat zal ik altijd blijven. En we hebben toch niet vakbonden? Mijn god, nee. Nee, wat shit. Nee, ik krijg het geen politiek. Nee, dat is geen politiek. Nee, dat is geen politiek. Nee, maar het ware politiek. Ja, echt het ware politiek. Ik vind dat zo'n onvoorstelbaar leuk vak. En hebben we het dan over landelijk niveau? Ja, hebben we het over landelijk niveau. Dus en Den Haags niveau? Haags niveau. Ja. Rob Oudkerk gaat over 3 jaar voor een andere partij de Tweede Kamer in, dames en heren, jongens en meisjes. Als verdomme dat niet morgen op de voorpagina van een of andere plaatselijk kutsenmaals. Nee, zijn alweer. Alleen de NRC nog, de rest is al gedrukt. De rest is al gedrukt. Weken van tevoren gedrukt. Maar wat ga je nou doen? Ik weet het nog niet. Nee, kom op, geef ons die scoop, joh. Niemand luistert naar het ballenprogramma. Kutprogramma. Wordt niet voor niks van de zender getrokken. Nee, precies. Dat je kan alles zeggen wat je wil. Ja, we vertellen het niet verder. Zoals ik er nu over denk, denk ik dat ik over 2-3 jaar terug wil in de politiek. Liefst landelijk, wellicht gemeentelijk. Niet PvdA. Nee, dat zei je al, maar met wie zijn die gesprekken? Lijkt mij niet de meest waarschijnlijke keuze dat ik dat voor de PvdA doe. Om 2 redenen. Ten eerste voel ik me er steeds minder bij thuis. En ten tweede heb ik vanuit de PvdA nooit, althans tot nu toe, warme gevoelens gekregen van hun kant. Dat ze dachten, nou, we gaan die Oudkerk weer eens. Nee, ze vonden dat jij de partij hebt beschadigd met die oude koeien. Ja, nou ja, dat is ook zo. 50 plus. Dat ben ik. Ah, dat is ook een partij die zo heeft. Nee, ik ben gewoon 56 jaar. Nee, zeg alsjeblieft, doe me dat. Nou, Jan vertel nou gewoon wat je gaat doen, man. Er luistert geen hond. D66. Ik denk niet dat ik me bij een bestaande partij aansluit. Nieuwe partij. Dat lijkt me het meest waarschijnlijk. Oprichten zelf. Nou, zelf oprichten. Ik denk dat je... Dan ben je 5 jaar bezig om een partij op te richten. En dat is niet echt politiek bedrijven. Maar wat ik net al zei, in 2005 heb ik met de huidige minister-president al een keer gepraat over de, volgens mij, noodzaak dat Nederland een nieuwe progressieve volkspartij nodig heeft. Nou, maar die doet niet meer mee. Rutte kan er niet meer bij zijn. Schuld ook niet. Maar anderen wel. Noem eens namen. Nee. Nou, lekker dan. Ja, waarom niet? Dan. Nou, dat Roger van Bokstel. Is een interessante kandidaat, maar is nu voor D66 de Eerste Kamer ingegaan, dus valt ook af. Dus kunnen alleen maar mensen zijn die nu niet actief zijn in de politiek, wat jou betreft? Nou, ik denk dat mensen die nu actief zijn in de politiek uiteindelijk niet hun nek durven uit te steken en hun eigen partij durven uit te stappen. Dat is de realiteit. Maar volgens mij zijn er nog wel een paar mensen die ook op zoek zijn naar een baan, Jan. Is niks voor jou. 2 Jannen. Ik ben ongeschikt voor politiek. Omdat ik geen compromissen kan sluiten. Maar we gaan geen oegebakker taferelen krijgen, toch, Rob? Nee. Het wordt wel een serieuze partij. Ja. Ik heb het net gezegd. Ik vind de huidige politieke partijen niet meer van deze tijd. En dat hele middengedoe, dat is volgens mij ook afgelopen. CDA, PvdA, VVD. Maurice de Hond zegt het overigens ook al jaren, onderzoekt dat. Zegt daar wijze dingen over. Andere mensen zeggen dat ook. Wordt het dus niet tijd voor een 2-partijenstelsel in Nederland waarbij je een progressieve vleugel hebt en een conservatieve vleugel. Klaar. 2-partijenstelsel. Rob Uitkerk die gaat gewoon een hele stelsel in Nederland veranderen binnen 2 jaar. Ja, dat zal ik nooit in mijn eentje kunnen, maar daar is wel behoefte aan. Maar Rob, ben je er ook al echt praktisch mee bezig, of niet? Dat moet ik wel. Ik ben daar wel praktisch mee bezig. En met wie heb je daar dan bijvoorbeeld hulp bij? Dat heb je net al gevraagd, en noem eens namen. En toen zei ik nee. Ja. En nou zeg je 3 minuten later, noem eens namen. En welke leeftijdscategorie moeten we denken, Rob? Jonge mensen. En ik denk jong van geest, hè? Moet je nou ja, Ik geloof zelf dat je het niet moet vullen met allemaal mensen. Kijk, ik vind Jan Nagel die elke keer weer opduikt en weer een nieuwe partij opricht. Daar zit niemand op te wachten. Ja, jij wil zelf ook weer opduiken. Die 60ste nog eens met een nieuwe partij komt, zit niemand op te Rick wachten. Rick van de Ploeg. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is een naam, hè, Rob? Dat is wel een erg leuk man. Ja. Ja, dus die zit erbij. Ja, al een gesprekje gehad met Rick. Ja. Ik praat nog wel eens met Rick. Ja, dus die zit erbij. Nou, komt maar hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan-luisteraars. Rob Oudkerk is bezig met een nieuwe partij. Niet zomaar een partij, maar een... is het nou een conservatief of een progressief? Eén van die twee. Wat je wil. En dus samen met oud-minister Rick van der Ploeg. Nee, hij is niet minister, oud-staatssecretaris. Oud-staatssecretaris. Maar Rick heeft het ministerschap verdiend. Hallo, Rick heeft nu 5 professoraten van Londen tot Venetië tot Amsterdam. Weet ik veel meer. Maar Rick van der Ploeg kan dit er makkelijk bij doen. Dat is net een 5 qua multitasken. Ja, dat denk ik ook. Er is alleen één probleem voor Rick van der Ploeg. Die is veel te slim voor de wereld. Het is een soort IT die alles weet en wij snappen hem niet en hij ons niet. Rick belde mij altijd uit bad. Oh, laat maar zitten dan. Dan zat hij in bad en dan zei Loes Wies er ook bij? Wat, wie? Loes Wies. Loes Wies van der Laan, nee. God, die was ik al helemaal vergeten. Nou, ja, dat dacht ik al. Maar even het verhaal afmaken, hij belde mij altijd uit bad. En dan zei hij buitengewoon wijze dingen. En dan was hij helemaal niet wereldvreemd. En dan kon je hem heel goed volgen. Ja, ik gooi hier geen scoop in. Het was een act. Nee, het was een act. Nee, maar Rick van der Ploeg, die Rob Oudkerk in bad belt. Wat een Rick zit per dag 1,5 uur in bad. Is dat al bekend in de pers? Ja, dat is al lang bekend, ja. Ja, maar ik ook geen. Ja. Hey Rob, doe je nog wel eens stoute dingen? Heel veel. Maar stoute dingen waren... en ook wel eens oude koeien genoemd worden. Wat doe jij voor stoute dingen nog dan? Ja, dat is heerlijk privé. En dat laat ik ook maar privé. Dat heb ik geloof ik 1 jaar of 7 geleden niet helemaal privé gehouden. Dus daar heb ik wel heb van jij wel eens gedacht van... ik trap die Helene van Rooijen voor die kromme poten van haar? Nee, ik heb met haar in een vliegtuig gezeten. Een 1,5 jaar geleden. Toen vlogen we toevalligerwijs tegelijkertijd van Rotterdam naar Faro. Oh. En toen dacht ik geen moment, ik wurm maar door het vliegtuigraampje. En ik dacht eigenlijk überhaupt niks. Weet je wat ik dacht? Ja, het ligt misschien aan tijdstip, maar ik heb haar eigenlijk wel vergeven. Rob. Ja, dat meen ik echt. Denk ik, ja, god. Ik vond en vind het een kutstreek. Maar ja, weet je, bij mij verjaren de dingen ook. Je moet toch mensen ook kunnen vergeven. Maar is het gewoon zo simpel gegaan dat jullie gewoon een gesprekje hadden aan de bar? Ja. En toen zei je, doei. En dan heeft ze de hele type zo opgeschreven. Ja. Wat een heks. Zo simpel is het, Was in het Parool zeker? Ja. Was in het Parool. Ja, met Van Beuken maar in. Ja, precies. Die was toen nog geen baas. Nee, maar toch. Nee, maar de geest hing er al. Nou, in ieder geval de geur. Oh shit, ik heb er afgelopen vrijdag gesproken. Dat is niet zo handig. Nou ja, ik krijg toch geen column in het parool. Maar zijn er wel eens mensen die iets niet vergeeft? Of is vergeven standaard in je pakket? Ik probeer wel zoveel mogelijk te vergeven. Omdat ik... Het heeft zo ontzettend weinig zin om in woede, wrok en afgunst te blijven leven. Daar schiet je zelf geen sodemieter mee op. En is je vrouw ook zo vergevensgezind? Want dat is allemaal handig. Mijn vrouw is vergevensgezind, ja. Nou, dus er is niks meer aan de hand? Nou, mooi. Goed om te horen. Ja, vrouw is psychiater, toch? Hoe dus weet die je dat nou weer, zeg? Ja, maar die begrijpt het dan allemaal. We zijn de echte Jan erop. Maar die begrijpt het. Wat er ook gebeurt, ze zal het altijd begrijpen. Ze heeft het teruggebracht naar zijn jeugd. Ja. Goed. Nee, begrijp het wel. Want je kreeg vroeger een dingy toys en hapatee. Ja, dan ga je wat doen en dan trek je de stoute schoenen nog wel eens aan. En, ach, maar goed, niet. Of ik nog wel eens stout ben, man. Het leven is toch alleen maar leuk als je af en toe over wat grenzen heen gaat. Jongens aan de groep. Ja, dat weet ik iedereen. Niet. Nee, doe je niet. Ik ga graag over de grens. Ja, maar kijk, jullie kunnen nog met zo'n diadeem op je harsjes gaan rondlopen. Maar bij mij wordt dat een heel raar gezicht, hoor. Jan, ik weet dat we... Nou, we kunnen goed met elkaar door één deur. Maar als jij nu gaat zeggen dat ik een volle bos haar heb... dan begin ik toch echt te twijfelen. Oh ja, dat is ook weer zo. Goed. Rob, krijgen we een tipje van de sluier van die stoute dingen? Nee. Krijgen we nog een andere naam van Rick van der Ploeg? Nee. Krijgen we nog de naam van je nieuwe partij? Nou, ik hou me aanbevolen voor een goede suggestie. Nou Jan, daar ben jij goed in. Ja, maar dat doen we buiten de uitzending. Oh, dat doen we buiten de uitzending. Kijk, het wordt niet pro. Nee. Nee, het wordt ook niet trots. Nee. En er wordt ook niet iets met een arbeider erin. Nee. Want daar hebben we een bloedhekel aan. Nee. En dat vindt Jan vindt dat leuk, want die komt uit Rotterdam. Geboren met opgestoken mouwen. Ik kom Berg Ambacht, vriend. Oh, sorry. Daar ben ik opgegroeid. Net als Wim Kok, weet je wel. Nou Rob, dan als jij niks meer wil zeggen, dan stoppen wij er ook mee. Ja Rob. Ontzettend bedankt dat je er was. We vinden je een held. We vonden je al een held hoor. Want ik vind dat je af en toe lekker over die grenzen mag gaan. En even lekker hartstikke idee tegenaan. Ik heb 4 scoops geteld. 3. Nou, 3. Hey, terwijl wij Rob uitgeleider doen, draaien we de nummer 2 uit zijn top 10. Dire Straits. Oh jezus, Dire Straits. Leuk Rob. Dat meen je niet hè, gewoon. Klopt. Maar dit is wel een van de allermooiste nummers. Ja, waar ook. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Van de beste nummers ooit, zei Rob Oudkerk, Brothers in Arms. Maar dat mag hij vinden. Rob Oudkerk is weg, dus nee. Papa! Ja, gaan wij wat anders doen. Hey, Jan, ooit in een heel ver verleden wilden wij Dries aan de nummer 1 hit helpen. En toen heb ik hem eruit geflikkerd. Ik weet ook niet meer waarom. Ja, was dronken. We zijn echt weer dikke mik met elkaar. Dikke mate. Dus wij gaan Dries even helpen aan dat plekje in de arena. Want hij wil de vijfde topper worden. Goedenavond, Dries. Hey, dag jongens, goedemorgen. Dries Droelvink, alles goed jongen? Ja, lekker. De vijfde topper, hoe staat het ervoor? Die stond niet in mijn top 10, hè, dit nummer. Nee. Natuurlijk, maar dit is ook allemaal om te janken, Dire Straits. Hey, maar hoe staat het ervoor, de vijfde topper? Nou, ik heb een redelijk goede auditie afgeleverd. Die staat nu online. Ja, weet je wat we doen? Een vroeger liedje. Ik heb hem gezien, hartstikke mooi. Maar waar het om gaat, Dries, Ja. Ja, is dat je gaat winnen. Dus waar kunnen mensen op jou stemmen? Dat is eigenlijk het hele verhaal. Waar kunnen ze op je stemmen? Ja, nou, dat is niet zo gek moeilijk. Je gaat even naar mijn site. En dan kun je doorklikken naar de Toppers auditiesite. Wat en, is ja, jouw site, Dries? Dries, toevallig www.driesroelvink.nl. www.driesroelvink.nl. Want dan kom je vanzelf. Als je alleen maar Dries... Zal ik je nog sterker vertellen, ja. Jan? Als je alleen maar DR intikt, dan ben je er al. Meer dan nou? Dat is alleen op jouw computer, hoor, Dries. Ja, dat komt omdat jij hem zo vaak zelf hebt ingeklopt. Nee. Ja, ja, echt wel. Maar nee, dat maakt niet uit. Dries, maar er is één probleem. Ja. Want ze meten de top 25 elke week. En er zijn 5 weekprijzen. Oh. Maar vervolgens uit die top 25 gaan die 4 andere galbakkies... die gaan kiezen wie wint. Komt die Gordon weer in beeld, hè? Ja. Daar zit wel wat in. Dan begint mijn probleem natuurlijk, hè? Want precies. Ik heb natuurlijk uit de wandelgangen een beetje gehoord... dat ik 3 van de 4 toppers wel mee heb. Maar dat Gordon zoiets heeft van... ja, moet dat Dries nou worden? Liever niet. En waarom, Dries, ga je dan geen nummer van Gordon zingen? Ja. En dan net iets slechter dan Gordon zelf. Kan je dat, slechter dan Gordon, of niet? Nou, ik ga dat morgen ook doen. Ik ga morgen een slechter dan Gordon, ja. Clipje opnemen. Kon ik maar even in je zijn. Hé, vuile ruigrok. Ja, ik moet hem niet, hoor. Nee, ik ga morgen nog een grappig clipje opnemen. En dat, ja, dat breng ik dan volgende week weer online. En zo probeer ik toch een beetje op te vallen. Dries, om toch... nog één ding. Hoe kunnen mensen op je stemmen? Nog één keer herhalen. Want dames en heren, echte Janne luisteraars. Als we dan toch ermee moeten ophouden. Dan wil ik wel dat Dries de vijfde top wordt. En we gaan het twitteren. www.driesroelvink.nl. En daar kan je een link vinden. En dan kan je stemmen. Dries de vijfde topper. Topper of niet? Topper! En dan hoop ik op 2 stemmen morgen erbij van de echte Janne. Dries, dat gebeurt. Hey, maar nog één ding. Meisjesblad, damesblad Viva, heeft raamposters laten maken voor jou. Hè? Heb je dat gezien? Echt waar? Ik vond het een leuke actie, alleen de foto was ik nou niet zo blij mee. Ben je toch een ijdeltijd? Ja, ben je toch ook een wijf, Dries? Ik denk dat dat de kift ook met Gordon is. Heel Amsterdam Noord hangt vol met die Viva-posters en jij gaat weer lopen zeuren over die foto. Ja, hey, gozer! We gaan op je stemmen morgen. Dames en heren, stem op Dries. Dries, bedankt, jongen. Doei. Jongen. Topper. Laat hoor. Ja, als iemand weet hoe funest het is voor de kwaliteit van je kapsel... als je het stopt onder een doekje, dan is hij het wel. Pas 34 jaar en er is al niet veel meer over... van die ooit weelderige blonde haardoors. Gaat het over mij? Hier is La Vie en Rose. Leuk. Ik wil nog even terugkomen op het glazen met hoofddoekjes. Zoals bekend mag van de rechter het Don Bosco College in Volendam het dragen van een hoofddoek verbieden. Volgens de katholieke school past de hoofdbedekking niet bij de grondslag van de onderwijsinstelling. Het moslimmeisje die de zaak heeft aangespannen gaat tegen de uitspraak in beroep. Zij vindt dat ze zich niet aan de kledingvoorschriften van de opleiding hoeft te houden. Politiek Correct Nederland schreeuwt alweer dat het recht op onderwijs en geloofsvrijheid in het geding is. Maar laten we even eerlijk zijn... Daar zit het probleem helemaal niet. Er zijn wel meer scholen met kledingvoorschriften. Ik noem bijvoorbeeld het Islamitisch College in Amsterdam. Daar zijn de volgende regels voor hoe je eruit dient te zien. Kleding is niet doorzichtig en zit niet strak. Kleding is niet opvallend van kleur, materiaal of motief. Kleding van meisjes lijkt niet op die van jongens en omgekeerd. Gebruik geen make-up of nagellak. Draag geen afbeeldingen van mens, dier of symbolen van ideologieën of godsdiensten. Jongens dragen altijd een lange broek en hebben hun bovenlichaam en bovenarmen bedekt. Jongens hebben hun haren gelijkmatig kort geknipt en dragen geen pet. Meisjes dragen kleding die het hele lichaam uitgezonderd handen en gezicht bedekt. Meisjes dragen een rok of jurk en een hoofddoek. Het probleem zit niet in dit soort achterlijke regels. Het probleem zit in het bestaan van bijzonder onderwijs. Stop daar in hemelsnaam mee. Ieder kind moet naar een openbare school. Dat kan het gezeur over kleding ophouden en het lesgeven beginnen. Ach, weet je. Je hebt gelijk ook. Ja, goed, man. Hey, vorige week hadden we dus een aflevering zonder knipjes. Maar deze week is onze huisdwerger zelf weer. Jan van Gussinklo heeft hem gemaakt, dus vrees het ergste. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja, wel maar gelijk even... radiospel. Ja, laten we gelijk zeggen dat ik erg blij ben dat dit radiospel nog steeds wordt uitgezonden. Het is een fantastisch spel. Het is goed gemaakt. Je hoort vrijwel nooit de knipjes... Maar goed, ik zou het ook even uitleggen hoe het werkt. Want je kan het enige echte Janna t-shirt winnen. En nou, dat wordt een collector's item. Het is heel simpel. De huisdwerg heeft 3 nieuwsfeitjes in 1 citaat verborgen. Oh, wat leuk. Ja, enig. En jij moet raden welke 3 het zijn. Bel naar 0800-1121. Dat is gratis. Dus als je geen beltegoed hebt, kan je ook bellen. 0800-1121. Voor het enige echte Janna t-shirt. En dit is het spel. Op de Dam in Amsterdam demonstreerden vanmiddag een paar duizend mensen tegen Brigitte Kaandorp, een beruchte NSB'er. Nou, dat zijn geen enkel knipje. Je hoort geen enkel knipje. Dat is één volzin. Het is eigenlijk het hele spel is failliet nu. Want dit is gewoon één citaat. Prachtig gedaan. Prachtig. Goed, super. Nou goed, Bos. Hallo. We worden jou helemaal zat. Dus doe het nou eens gewoon een keer verkeerd. Ja, doe het fout. Ja, ik denk dat ik het fout ga doen. Nou, vertel. Want we zijn het zo. Nee, Jan, dat regelen wij. Oh, dat vertel, regelen. Bas. Ja. Even kijken hoor. Ja, die demonstratie op de Dam. Met die linksmensen. Die elkaar weer zagen na 20 jaar. Wij zeggen niet of het goed is. Ga door. En Brigitte Kaandorp heeft geloof ik een prijs gewonnen. Welke prijs? Ja, kan het de Annie M. G. Smit prijs zijn? Ga verder. Of nee, iets met Lente. Lente was het. Ja, en die beruchte NSB'er, dat weet ik dan even. Dat, godverdomme. Nou, zeg even Potjan Dikkie. Het is maandag. Het is een werkdag. Potverdorie, sorry. Potjan Dosie. Potjan Roosie. Potjan Roosie. Mocht het niet gewoon in het vliegtuig zijn dat die Libiërs tegenwerken? Nee, Bas, knoeiwerk. Dank je. Next week. Bye bye. Zwaai, zwaai. Hé, we kunnen natuurlijk naar nummer 5 gaan, maar we gaan naar nummer 4, want die heeft de naam mee. Jan? Ja. Ben je daar? Hallo. Jan? Dag Jan. Hi Jan. Zeg het eens Jan. Hey Jan. Ja, met Jan alles goed hè? Beetje rijden, een beetje niks doen. Ja, zeg er maar de antwoorden. Doe jij de vragen nog maar een keer? Ja. Op de Dam in Amsterdam demonstreerden vanmiddag een paar duizend mensen tegen Brigitte Kaandorp, een beruchte NSB'er. Nou. Nou, weet je het of niet? Ja, ik lag me de bal uit de broek, maar ik weet ze niet. Oké, okay, hey, Jan, groeten. Jongen. Dat was een Johan. Jongen. Eens even kijken. Keuter uit Leeuwarden, goedenavond. Keuter? Een echte Leeuwarden. Nou en? Nou, was het niet die NSB'er die foto's had gemaakt uit Amsterdam? Ja, heel goed. En wat en de rest? Brigitte Kaandorp die een prijs had. En welke prijs? Nee, hij mag hem wel doen. Annie M. G. Smit prijs. Heel goed, man. Ja. Keuter? Ja. Het is niet te geloven, maar je hebt het enige echte Janne t-shirt gewonnen. En je krijgt nu de man aan de lijn die dit fantastische spel heeft verzonnen. Het is onze eigen Jelmer Huis, dwerg Guzenglo. Doe hem de groeten, geef je adres en dan krijg je dat pocket t-shirt. Doei! Zo. Zijn we vanaf. Ja, ik ben er blij mee. Hey, zullen we een beetje de diepte in gaan en niveau gaan doen en zo? Oh, ik... Ja, want als we bij echte Janne de kans krijgen om aandacht te besteden aan literatuur en dat er echte schrijvers in de studio komen. Hebben we weer een echte schrijver? Ja, we hebben Saskia Noord gehad en hebben er vandaag weer een. Op 6 mei verschijnt bij Nieuw Amsterdam zijn boek Ga toch fietsen? Nou, dat zal vast een diepere betekenis hebben. Een boek waarin onze gast omschrijft hoe hij van een suipende, rokende vetklep van begin 40 veranderde in een jonge god. Goedenavond, Thomas Brown. Meneer Brown. Jannen. Ja. Een rokende vetklep was je? Ja, rokend en drinkend en vretend. En wat is daar mis mee? Het is vooral leuk als je het doet, maar de tijden dat je het niet doet, wordt het vervelend. Dus, dat snap ik niet. Nou, af en toe kater, je wordt dik, je wordt paars bij het veten strikken. Dat is allemaal een beetje. Oh, je ziet nog steeds geen negatief punt. Ja, maar ik zag het wel. Oh ja, daar gaat het om. Ik ging er van balen. Ik dacht, ik moet er wat aan doen. Ik moet weer sporten. Je vrouw nam er een jonge fan bij, of niet? Ja, dat scheelde niet veel, Jan. Nee? Nee, dat scheelde niet veel. Oei. Nee, dat is een probleem. Als het uithoudingsvermogen de pijpen en de merten geeft, en dan begrijp jij wel wat ik bedoel, hè? Ja. Dan, ja, dan moet je er wat aan gaan doen. Nee, want laten we eerlijk zijn. Die vrouwen, als we bij de buren biefstuk krijgen, zijn ze pleiten. Zo is het. Ja, en ik deed het allemaal in mijn schuurtje, in mijn achtertuin. Wat? Ja, dat drinken en dat roken. Waarom dan? Waarom? Ja, ik wilde een soort vlucht. Dacht ik, ga ik in mijn schuurtje roken en drinken. Oh, we hebben een patiënt in de studio. Ja, nou, ex-patiënt, joh. Maar je hebt een schuurtje in de tuin waar je rookt en drinkt. Ja. Ik zeg een echte Jan. Ja. Hij was dus heel erg echte Jan. En gaf je daar ook wel eens de buurvrouw een veegje? Nee, totale eenzaamheid. Isolement. Nou, dat is dan weer jammer. Jij hebt een goede vraag. Ja, waarom gaan we dan in godsnaam fietsen? Nou ja, ik was het gewoon zat om vreselijk dik te zijn. En wat ik net zei, hè, paars worden. Ja, maar dan kan je mannensporten gaan doen. Als voetbalscheidsrechter worden, korfballen, schaatsen. Ja, hier ben ik niet helemaal met je eens. Wielrennen is een echte mannensport. Oh. Waarom ga je fietsen dan? Nou, ik ging naar de sportschool en er lag een foldertje met een foto van de Stelvio. Wie? Ik weet niet of jullie de Stelvio wel die pas in Italië, man. Die heb ik wel 100 keer opgereden. Ja, nou, dat zijn er heel veel. En met de auto. Ja. Ja. Dat is ook taai met de auto. Precies. Ja. 48 haarspeldbochten. Hij gaat het op de fiets doen. Laten we hem even uitpraten, joh. Oh ja, sorry. En ik zag dat foldertje. Ik dacht, dat red ik nooit. En toen ging ik naar huis. Toen legde ik het op tafel. Toen zei mevrouw, doen. Heb je weer een doel in je leven? Oh. Wat een huwelijk, man. Maak er weer wat van. Maar goed, je hebt de buurvrouw dus geen vee gegeven... en je luistert dus als een puppy naar je vrouw. Dit gaat helemaal mis. Ja, dat was de echte Jan, hè? Maar je wiel rent. En dat doe ik ook. Kijk, hebben we toch een band. Van hier tot Tokio. Okay. Maar vertel je, je bent gaan fietsen. Ja. En toen? 15 kilo afgevallen. Oh. Stoppen roken. Ja. Af en toe een biertje nog. Ja, dat mag wel. Moet kunnen. Conditie? Ja, goed. Hoeveel maak je er? Anderhalf uur van? Heel show? Als ik... Anderhalf uur van? Ja. Hij heeft altijd over seks. Oh ja. Nee, die tijd, ik ben 44 nu, dat is allemaal geweest. Meen je nou, ik fiets alleen maar. Jongen, god zeg, ongelooflijk. Ik fiets alleen maar. Ik had het niet over seks, hoor. Ik had het over anderhalf uur fietsen per dag. Nou, soms wel 5 uur. 5 uur fietsen per dag? Ja. Oké. Okay. Maar niet elke dag, hoor. Jan, je moet het even overnemen, want ik 5 uur fietsen per dag. Ja, je is helemaal nooit meer, man. Nee, ik heb geen tijd voor. Maar waar haal jij de tijd vandaan dan? 5 uur moet je niet werken? Nou ja, ik werk in Baren, dus ik ga elke dag op de fiets naar mijn werk. Oh, dat begrijp ik. Doe ik een ommetje, dus dan rijd ik iets verder. En in het weekend fiets ik uur of 3 op zaterdag, uur of 3 op zondag. Het is volgens mij de redding van menig huwelijk, hè, dat fietsen. Want je bent zo ongelooflijk veel van huis af. Dat je nooit meer tijd hebt om ruzie te maken. Nou, het valt wel op dat mijn vrouw ontzettend erachter staat dat ik altijd ga fietsen. Precies, ja. Ik ga van het weekend weer naar de Ardennen. 3 dagen. En dan zegt mijn omgeving, hoe kun je dat wiep aan doen? Zo heet ze. Wiep? Wiep, nou. Je bent echt de eerste die deze grap maakt. Wiep! Wiep? Oké. Okay. Ja. Ja, nee, prima. Ik vind het goed. Maar zij vindt het dus heel fijn als en ik wegga. En de buurman vindt het ook fantastisch dat je wiel rent waarschijnlijk. Ja, die vindt het nog veel leuker, ja. Godzamer, kijk. Maar je bent hier niet om dat waardeloze huwelijk te bespreken. Je bent hier om een boek te verkopen. Ja. Verkoop je boek. Wat staat erin? Wat kunnen we verwachten? Wat staat er op de achterklap? Vertel. Ga toch fietsen? Nou ja, kijk. De metamorfose van een dikke veertiger. Ja, nou, ga toch fietsen? Lijkt dat het alleen over fietsen gaat. Maar het gaat dus heel duidelijk over vastlopen van je leven. Dus veel drinken, veel roken en dat op een gegeven moment helemaal zat zijn. En proost Jan. Dankjewel. En alles wat daarmee te maken heeft. En het is gewoon een heel gaaf boek. Iedereen zegt die het gelezen heeft dat het een hartstikke gaaf boek is. En daar ben ik het roerend mee eens. Nou, je hebt gewoon gelijk, want ik ben natuurlijk ook... Ja, ik ben gewoon heel veel afgevallen omdat ik nogal veel moet werken. Maar ik was ook een beetje dat je zo'n dertiger... Hè, en dat je zoveel zuipt en rood, je wordt steeds dikker. En je denkt zelf, nou, ik kan er nog best wel mee door. En dan komt een dag en dan sta je naar voor de spiegel... en denk je, kijk, de tyfus, ik heb hetzelfde lijf als mijn vader. Ja. Oh, dat had je ook? Ja, dat had ik ook, ja. Oké. Okay. Ik heb, mocht laatst een column schrijven voor het blad Jan... Hey. Ja. Ik bedoel maar. Ja, hij wel. Hij wel. Wij liggen er gewoon overal uit. Wij liggen er echt overal uit. Zelfs bij het blad Jan. Maar daar staat een streamer in mijn verhaal van dat ik heel erg van Tieten hou, maar niet van deze Tieten. En dat is het moment dat ik voor de spiegel sta. Ja, want ik zag een foto van jou in Mens Held. Lekker, hè, Jan? Ja, dat is gewoon cup B wat je daar hebt, hoor. Ja, minimaal. Godskaleren, man. Gadverdamme, hebben we nou over mailboeps? Echt, ja, heel smerig. Valt helemaal spaak, joh. Hey, maar dat achterlijke fietsen, dat is nogal verslavend, hè? Ja, dat is verslavend. Kan je al zonder of niet? Nee. Als ik 2 dagen niet fiets, dan ben ik chagrijnig. Heb je al een derde bal? Ja. Dus alsjeblieft. Het is midden in de dag, gaan we over de derde bal praten. Dit zijn fietsen onder elkaar. Dit zijn fietsen onder elkaar. Weet je wat een derde bal is, Jan? Ja, ik ben opgegroeid in een gezin waar gefietst werd. Ik werd er helemaal doodziek van. Het zijn ook nog stel asociale pleuris onder die toerfietsers. Want automobilisten deugen niet. Ze rijden 6 breed over een fietspad. Oude wijven op een fiets deugen niet. Het zijn gewoon echt ongelooflijke klootzakken, die toerfietsers. Klopt. En daarmee echte Jannen. En dus is het een mooie sport. Daar heb jij weer gelijk in. Ik dank je wel, Jan. Ja. God, zijn het. Geef me eens een hand, vriend. Hey, maar waarom een boek... Ik bedoel, artsen zeggen ook wel eens tegen patiënten, schrijf het van jou. Ja. Maar je hoeft het toch niet te laten drukken dan? Het is een andere volgorde. Mijn droom is mijn hele leven geweest een boek schrijven. Oeh, ga je dat hele pokken in voor fietsen? Ja. Ik heb nooit, vind ik, een echt goed idee gehad. En ik heb dit meegemaakt en het had voor mij zoveel om het lijf. Dat ik dacht, hier ga ik een boek over schrijven. Althans, dat heb ik dus geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen bij de uitgever. En die, ja, die waren, het is gelukt, ja. Dus eigenlijk staat dat boven. De volgorde is anders. Ik heb nu een alibi gevonden om een boek te kunnen schrijven. Hartstikke goed. 6 mei is hier te koop. Yes. Dat is de sterfdag van Pim. Even een momentje stilte. Goed, 6 mei is hier te koop. bij de betere bekende boekhandel, zeg je dat zo? Gewoon overal hoor. Gewoon overal erop? 3 mei zelfs, geloof ik. En wat kost zo'n boek dan? Wat kost die? Nou, 14,95. Het is gewoon niks, Jan. Nou, dat moet wel kunnen. En hoeveel ben er gedrukt in de eerste instantie? Dat weet ik niet eens. Nee, dat moet je nooit zeggen. Okay. Nee, dat schrikken mensen. Nee, we hebben hier toch wel eens een topauteur aan de lijn gehad. Een Genova. Maria Genova, weet je nog? Die mevrouw, die praatte zo. Die had bestseller gemaakt. En hoeveel druk? 1500. Ja, bestseller, 1500. Ja, dag. God, cool, je, ja, ik schrijf er 1500 per jaar. Ja, dat komt verschillende wel, ja, boeken. Ja, ze, ja, zijn allemaal even goed, Jan. Goed, in ieder geval Thomas Brown. Nou, jongens, ben je familie van Eva, overigens? Zo ben ik jaren genoemd bij het Haarlems Dagblad. Dat dacht ik al. Een flauwe grapje, het is niet te geloven. Ja. Ja. En heb je een hondiebon, die heet. Ik moet ermee ophouden. Thomas Brown, ontzettend bedankt. Ga toch fietsen, de metamorfose. Metamorfose, Jan. Ja, de Koen Brothers. Er staat niet eens PH, moet je nagaan. De metamorfose voor de dikke veertiger. Koop het ook als je 30 bent. Precies. Want een echte Jan heeft een sixpack. En ik doe zaterdag zelf wel de groeten aan Wiep. Ja, dat is goed. Doe de groeten terug. Aan wie? Wiep, zijn vrouw, die zaterdag weer alleen thuis zit. Oh ja. Wiep, ja. Ja, ja, nou, opletten, Jan. Ja, kom Wiep op. Heeft mij nog gebeld of ik het gras kon maaien. Hey, en jongens, jullie bedankt. Hè. Dit was echt een hele grote eer. Ja, nee. Echt. Zit je nou een beetje cynisch te doen? Nee, helemaal. Ik zit in 1 uitzending met Rob Oudkerk. Hoe trots dacht je dat ik was? Ja. Je zit toch gewoon een beetje cynisch te doen? Nee, dat meent hij. Nee, dat meent hij. Ik ken die man, dat meent hij. Oh. Ja. Oh, je hebt een nou ja, ik weet nog van die actie, weet je nog? Ja, je hebt gelijk, okay, ook. Oké, ja. Ontzettend bedankt. Thomas. Dat je er was, Thomas Brown. Heel goed, jongen. En, je mag ook rustig blijven zitten. Ja, blijf rustig zitten. Okay. Je, want Jan gaat nu echt het allerbeste onderdeel van de show uit aankondigen, denk ik. Ja. Want, dames en heren, jongens en meisjes, het is niet alleen een mooie dag omdat Rob Oudkerk was. Het is niet alleen een mooie dag omdat Thomas Brown er is. Het is een mooie dag omdat Ajax kampioen gaat worden. En waarom, Jan? Ja, dat ga je zo van mij horen. Omdat jullie volgende week ons gaan helpen. Jullie Feyenoorders. Ja. Volgende week PSV afslachten. En de laatste wedstrijd, 15 mei, wint Ajax. En zal ik je nou eens iets heel geks vertellen? Nou? Ik hoop het. Huh? Luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Goed, op 1 juni is het voetbalverstand dus eindelijk aan de macht bij Ajax. Vlak nadat de Amsterdammers voor het eerst sinds 2004 weer eens kampioen zijn geworden, komen de loopjongens van Johan Cruijff de Amsterdam Arena in bezit nemen. Want eindelijk rot die Rick van den Boog dan op. Dan komen de echte Ajaxiden dus aan de macht. Welke ras Ajaxied zal op de stoel van Rick van den Boog gaan zitten? Ken je Molenaar, die al een jaartje of 15, 20 bij elke mogelijke vacature in de top van Ajax en Feyenoord zijn vinger opsteekt, die ras Ajax ziet? Of Rutger Koopmans schijnt bankier bij de ING te zijn geweest en is de man die namens Johan Cruijff al die straattaal over foute Ajaxiden, dat zijn dus Ajaxiden die Louis van Gaal geen lul vonden, eruit flikkerde. En wiens droom het is om echt aan de touwtjes te trekken bij Ajax, namens Johan natuurlijk. Ik hoop zo dat het Ajax van Rick van der Boog, Uri Coronel, Jan Olderiekerink en Danny Blind, het Ajax van voor Johan Cruijff, op 15 mei die kampioenschaal ophaalt. En dat de Molenaars, de Koopmansjes, de Bergkampjes, de Jonkjes en de Cruijffjes vervolgens minimaal 8 jaar moeten wachten op de volgende titel. 8 jaar waarin ze naastig op zoek gaan naar schuldigen van de malaise. Maar die schuldigen die hebben ze zelf allemaal de afgelopen weken bij het oud vuil gezet. Dus ze zijn straks helemaal zelf verantwoordelijk. Een situatie die Johan Cruijff nog wel kent. Van ver in de vorige eeuw. Wie zei daar dat het bij Feyenoord een puinhoop is? Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja, dat is weer wat anders dan veldrijden, Jan. Ja, maar en ik denk, ik gooi er toch nog even Feyenoord in. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, hand natuurlijk. In hand. Ik ben volgende week voor Feyenoord. Hand in hand. Ja, daar was ik al bang voor. Nou, voor mij mag Feyenoord volgende week gewoon winnen, hoor. Ja, voor mij ook. Ja, de nummer 1 uit de top 10 van Rob Oudkerk komt eraan. Hij was weer keurig gepolfukt door onze webchef Thijs Wolters. Maar dat ging ons deze keer te ver, want we zijn keihard in de bek. Of we pakken iemand niet aan, dus het is gewoon dit. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Jan, ja? Ik vond dit dus een hele goede plaat. Creep van Radiohead. Ik heb dit dus ook wel eens in de radio, op de radio, in de auto aan. Nou, fijn jongen voor je. Ja, ik denk, ik deel dit momentje even met je. Ja, nou, dankjewel Jan. Fijn hoor. Hey, hoe kan een psychiatrisch patiënt in Nederland beschikken over een wapenvergunning? We hoorden er de afgelopen week echt iedereen over. Iedereen behalve Martin. In Amerika zegt die National Rifle Association, als zij worden aangevallen na een moordpartij, dat die mens die trekker overhaalt en niet het wapen zelf. En daar hebben zij natuurlijk helemaal gelijk in. Maar die slachting in Alphen aan de Rijn laat ook zien dat het makkelijk voorhanden hebben van een wapen ook niet altijd prettig is. Die roep om schietverenigingen af te schaffen is pure symptoombestrijding. Het probleem zit in de mens. Als wij, net als in Amerika, een wapen mochten bezitten, zou ik er zeker eentje kopen. Ik vind namelijk dat ik het recht heb om mijn huis, mijn kinderen en mijn eigen leven te beschermen. Alleen het punt is, als ik een pistool mag hebben, mag een ander dat ook. En daar knelt die schoen. Ik vertrouw mijzelf wel met een wapen, maar een ander niet. Dus ben ik blij dat ik zeker weet dat psychisch gestoorden alleen via een schietclub aan een wapen kunnen komen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Of is het volgende week al afgelopen, die show? Nee? Oh, tot volgende week. Nog 400 keer hoor, die C-Mac. Zeker weten. Denk jij? Hey, is Martin al verteld dat het contract niet wordt verlengd? Nee, natuurlijk niet. Ja, trouwens, we nemen Martin mee. Ja, hey, zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. De stelling is, het is maar goed dat Poon stopt met echte Janne. Maar eerst de enige man achter wie Mariska de Haas aangaat om te ontvangen in plaats van te geven, als je hem snapt. Ja, ik snap hem. Heel ontvangen, goed. Geven. Goed. De Leuk. Gedroomde donorvader van elke vrouw, zelfs van vrouwen met een man. Hier is de keizer van het zaad, hier is Diet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. En een hele goedenavond, Etje Kadetje. Ja, goedenavond. Hoe is je? Ja, goed hoor. Heb je al een nieuwe werkgever? Nee, nog niet. Ja, je ging nog bij de NOS bijklussen. Tros Online. Ja. Ja, Tros Online. Nou, in ieder geval, ik hoop dat je onder de pannen komt. Jan, ja, pak hem op. Ed, we nemen je gewoon mee, jongen. Ja, precies. Hey, laten we even beginnen met Teven in het downloadverbod. Ja, dat was natuurlijk het nieuws van deze week eigenlijk. Het downloadverbod. Wat eigenlijk een beetje weer zo'n Nederlands voorstel is. Ja, precies. Want, ze willen dan het downloaden van materiaal met copyright gaan verbieden. Ja, precies. Maar dan toch niet strafbaar stellen. Ja, dus? Dus ja, een beetje halfbakken voorstel. En TV heeft gezegd dat het dan vooral is om ervoor te zorgen dat particulieren niet aangepakt zullen gaan worden. Ja, precies. Dus dat als jij een filmpje downloadt, dat je dan niet direct de politie of een rechter in je nek... Maar eigenlijk is Steven een slappe zak. Ja, wat dat betreft wel. Hij moet natuurlijk gewoon zeggen van we gaan een volledige wet doorvoeren of niet. Dus dit is weer een beetje een half wassen voorstel. Vooral omdat nu ook de platenmaatschappijen hebben gezegd van ja, we gaan het toch doen. Als die wet er komt, dan gaan we natuurlijk toch mensen aanklagen. Ja, precies. Via civiele procedure. Precies. Ed, next, Spotify. Wat heb je daarover te melden? Dat is een streaming muziekdienst, zodat je dus Ed. Thuis lekker muziekjes kunt luisteren. Ed. Ja, nou, Jan, doe dat weet ik ook wel. Nee, maar misschien mensen op de radio niet. Oh. Ja, Eddie gaat gewoon door, hoor. Mijn excuses voor Jan. Ja, precies. Je kan daar ook gratis gebruik van maken. Alleen gaan ze nu drastisch beperken. Waarschijnlijk omdat ze een paar deals hebben gesloten met maatschappijen. Eddepet, mag je wat vragen, jongen? Ja. Ik dacht een keer van, weet je wat, ik doe eens gek, ik doe eens modern. Ik doe ook een Spotify op mijn computer. Toen kreeg ik, godverdomme, alleen maar koffers. Of covers. Covers. Koffers, dat Koen Brothers. Ja. Ja, als je gaat zoeken, dan heb je meestal een lijstje met nummers. Dus waarschijnlijk als je obscure muziek zoekt, dan nee. Is de covers naar boven. En als ik bijvoorbeeld AC/DC doe, Veronica, dan krijg ik dus een hele slechte cover van Highway to Hell. Ja, dat is wel een beetje slecht inderdaad. Dat is gek, maar bij alles krijg ik hele slechte covers. Is dat normaal? Het zou niet moeten gebeuren, nee. Zit ik hier nou een beetje inhoudelijk met Eddepet te praten? Ja, ik snap niet waar je mee bemoeit. Ja, precies. Normaal is het jouw plasmoment. Mag ik weer? Oké, Ed. Er was nog iets met een cookiefilter. Ja, we hebben al best eerder over cookies gehad. En, gekke cookies. Dat ging toen over dat er misschien een nieuwe wet komt om cookies verder te gaan verbieden. Of in ieder geval bijvoorbeeld voor te zorgen dat je eerst toestemming moet geven voor cookies. Ja, en daarop vooruitlopend hebben de veel dataproviders nu gezegd we willen een soort gedragscode zelfregulering gaan doen. Zodat sites zoals Google en zo, dan één grote site aanleggen voor heel Europa waar je op kunt aanmelden om te zeggen van nou, dat wil ik niet, ik wil geen cookies bijhouden. Precies. En welke andere site ik surf. En dus het wordt een soort bel me niet register, maar dan voor cookies, zeg maar. Mooi. Ed, mogen we je bedanken? Ja hoor. We gaan wat anders doen. Slap lekker, Gurkie. Mazzel! Ja. Wat een geleuter. Ja, deze week lekte via de Volkskrant, hebben wij weer, uit dat Poont per 1 september stopt met echte Janne. En of daarmee echte Janne ook echt ophoudt te bestaan. Daarover gaan alleen andere omroepen. De grote Jan Roos en zijn sidekick, ik. Maar vooralsnog hebben we nergens getekend, dus bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Het is maar goed dat Poont stopt met echte Janne. Ja, en zo is maar net, want laten we eerlijk zijn, een nachtprogramma is ook maar laat in de avond. En kut, man. Wat? Oh, nee. Zullen we beginnen met... Wat een geleuter. Hij is niet klein, hij... Nou ja, ik ga ermee ophouden. Jasper de Groot, hoe is het, grote vriend? Heel goed, heel goed. God man, wat ben je druk geweest de afgelopen dagen? Ja, dat klopt. En waar ben je druk mee geweest, Jasper de Groot? Samen met Remmelt met een actie. Wat voor actie was dat? Om jullie in de lucht te houden eigenlijk. Dus, wat is jouw antwoord op de stelling... Het is maar goed dat Poon stond met dichte Jan. Zowel eens als oneens. Hé? Oneens, omdat ik jullie graag in de lucht wil houden. Alleen aan de andere kant, ik zie er wel weer liever commercieel gaan. Want ik ben niet zo fan van de publieke. Oh? Oh, jij bedoelt dat Jan Roos nog meer gaat verdienen? Ja. En maar dan niet van de belastingbetalers? Precies. Nou. Oh. Oh. Nou, dankjewel. Wat een geleuter. En we hebben die andere gast. Ja, hij kwam net al te sprake. Zweite in Boende. Dat is daar remote. Wie geeft? Hele goede avond. Hele goede avond. Ja, het wordt nu een beetje lastig als je zegt dat dit een inhoudelijke kutstelling wordt. Of is. Nee, ik vind het ontzettend goede stelling, want ik vind het belachelijk dat Poon het stop zegt. Oh. Het is het beste radioprogramma wat er op de radio te vinden is. Dus ik zou niet weten waarom het er vanaf moet. Dat is een duidelijke mening, Raymond. Dankjewel. Wat een geleuter. Goedenavond, Martin Ziemek. Hallo, ja, je spreekt met Martin zelf. Dag. Hey, Martin. Dag, Martin. Hallo, ik wil eigenlijk mijn buitengewone bewondering uitspreken naar jullie. Vertel eens waarom. Ik ben zo blij geweest dat ik mijn ei kwijt kon in die show. Ik heb een hele grote serre kunnen bouwen van mijn huis in Italië. Ja. En ik ben met wel 100 vrouwen opgegaan in het moment. Maar dat is zo, mannen. Dat is zo. Maar ik ben gevloegd uit Tsjechoslowakije. Dus ik ben voor iets nieuws ben ik niet bang. Maar ik wil jullie één ding vragen. Mag dat ook? Mag ik één ding vragen? Wat een rare avond is dit. Ja. Martin Ziemek belt in. Opstelten. Zeg het eens, Martin. Ik wil één ding vragen. Doen jullie dat omdat jullie zelf verandering willen? Of doen jullie dat omdat het van hoger hand moet? De boven ons gestelden hebben besloten dat. Maar dat is jammer. Zeker weten, Martin. Ontzettend bedankt, jongen. Maar okay. tot september hou je gewoon je column, jongen. Ajax en Martin Ziemek. Daar ben ik blij. Wat een geleuter. Ongelooflijk. Ik was het niet eens. Ik moet eerlijk zeggen, deze is wel beter. Deze klonk beter. Ja, deze huren we in. Daniel. Misschien was wel de nee, hoor, het is niet Daniel, het is gewoon Daniel. Dag, Daniel. Goedenavond, heren. Hallo. Hey. Goedenavond, Daniel. Ja. Het ik is maar goed. Ik ben het eens met de stelling, denk ik. Je bent het mee eens? Ah, eindelijk iemand die het ook klote vindt. Het is alle grappen gemaakt, toch? Dan heb je hoogtepunt bereikt. Dus ja, nee, ik ben heel erg fan van jullie, hoor. Maar... Het is wel mooi zo. Het is wel genoeg geweest. Toch? Ja, precies, joh. Ik denk dat je daar eigenlijk wel gelijk in hebt, Daniel. Ja. Okay. Dankjewel, jongen. En slaap lekker, hè. Dag, vriend. Ja, ja, ja. Wat een geleuter. Kijk, eindelijk is iemand die het een coherent verhaal vindt. Zo is dat. Ja. Echo. Herkende je die stem? Ja. Etje. Hallo. Hallo. Ik ben voor de stelling, hoor. Jullie moeten blijven. Nee, dan ben je tegen de stelling. Oh nee, lees het dan nog een keer die stelling voor. Het is maar goed dat Poon stopt met de echte Janne. Ik dacht dat het een intelligent publiek was. Het is maar goed dat Poon stopt. Oh, daar ben ik er tegen, ja. Natuurlijk. Oh, daar ben je tegen. Ja, maar ik ben een regelmatige nachtluisteraar. Oh, jeetje. Nou, als je dat gisteravond gehoord, die flauwekul van BNN, daar word ik misselijk van. Oh, misschien kunnen we dan op die tijd gaan zitten. Nee, als je... ja, graag. Nou, hartstikke goed. Ed, bedankt. En ik wou zeggen, maak je klaar voor je werk. Maar als je elke nacht radio luistert, dan zal je dat wel niet doen. Nee, ik ben gepensioneerd, dus ik kan me permitteren. Je hebt gelijk. Ed, bedankt. De groeten en de mazzel. Wat een geleuze. Misschien kunnen we ook die echo even van onze kop afhalen als wij Peter... Nee? Nou ja, Peter. Nee, Peter. Die echo ligt aan die man. Die had zijn radio dan aanstaan. Nee. Ja. Peter. Peter heeft gewoon een zoen. Eerst Peter tegen. Heeft... Hey? Tegen? Eerst vliegt 12 jaar geleden de... Hoe heet dat? Talk Radio 1395 AM eruit, uit de commerciële omroep. Ja, precies. Ja, precies. Nu, binnen die verschrikkelijke, zure publieke omroep... Ja. Vliegt het enige echte radioprogramma eruit. En waar heb je dat dan over? Hè? Je bedoelt ons. Bedoel je ons? Jullie zijn het enige echte radioprogramma binnen die verschrikkelijke publieke omroep. Nou, ik vind Adeline van Leer in ons komt ook heel lekker. Oh, jij niet? Ik hang op. Ja, ja, ja, ja. Hey, dank Peter. Wat een geleuter. Kees. Hoi. Hoi. Janne. Hi, Kees. Met Kees Oostrom. Ik ben tegen de stelling. Ik wilde jullie blijven. Ik vind het altijd wel leuk. Ik blijf speciaal nog een paar uur luisteren, 's nachts. Een paar uur nog luisteren? We houden er over een kleine 6 minuten op. Wat zeg je, Jan? We houden er over een kleine 6 minuten mee op. Ja, of ga je ook met... Ik luister het hele programma al. Oh, zo. En vooral die onderwerpen van cupcakejes, partijen, dieren, schaatsen. Ja, dat is mooi, hè. Wij gaan de diepte in. Kees, dankjewel, jongen. Wat een geluk. Hey, zo heet mijn zoon. David. Of David. Nee, David. David heet David. Als hij besneden David. Is het David. Hoi. Hoi. Ik ben tegen de ik altijd lekker bij jullie in slaap val. Wat zeg je? Ik ben tegen de stelling omdat ik lekker altijd met jullie in slaap val. Gadverdamme. Is dit het neefje van die pastoor uit België? David? Nee. Dankjewel. Wat een geleuter. Ja, er zijn ook mensen van het Koninklijk Huis die wat willen zeggen. Hoor. Prins Bernhard. Ja, u spreekt met Prins Bernhard. Deze God. Is te slecht. Nee. Doei. Wat een geleuter. Wat is die slecht? Bas. Ja, die was echt slecht. Dan was ik als C-Mac net toch beter, of niet? Precies. Nou, wat jeetje. Ga dat nou niet voor... Iedereen denkt dat de echte C-Mac aan de lijn had. Straks ga je vertellen dat die opstelt ook niet echt was. Nee, ik even over de stelling denk ik nu dan maar. Ja hoor. Ook, of niet? Ja, ja, nee, ja kom snel. Maar even snel. Lekker hoor. Meteen. We hebben nog 40 Sorry, seconden. Oh, oké. Okay. Nou, ik vond het eerst al jammer. Maar ik hoop dat jullie gewoon samen iets nieuws gaan doen. Oh, je vond het eerst jammer, maar nu niet zo erg. Nou, okay. Nee. Bas, maar kijk, pound staat voor nieuw en snel. Dus dan ga je ook weer, voordat je echt slecht wordt, weer iets nieuws doen. God, je bent een nachtfilosoof. Bas, dankjewel, jongen. Ja, we moeten nog. Ja, de laatste moeten we doen. Ja, Jan, nog eentje dan. Even een blokje van de smatten. Even, we moeten blokje, de smat halen. De ding is omdat het moet. Ja. Omdat het moet. Amir. Amir. Dag en goedenacht, heren. Ik heb een vraagje. Zouden jullie graag van de zondag naar de zaterdag willen gaan, maar dan gewoon 4 uurtjes? Want ik ben eigenlijk die lust helemaal zat. Die lust? Oh, van BNN? Ja, het is echt onzin. En jullie programma is gewoon heel fijn. Ik zou graag willen dat wij ook de luisteraars, zeg maar, liever van jullie kunnen genieten op de zaterdag. Hey, dankjewel. Super. Okay. Wat een geleuter. Hey, op zaterdag zit ik al in het café. We houden het erover op. Oh, ja. Eén man is in elk geval echt blij met de beslissing van Poont om te stoppen met echte Janne. Nico. De kogel is door de kerk en de achterhoofddoorn van de Jannen. Dit programma is ten einde. En dat is een wijze beslissing. Belachelijk dat er een show op Radio 1 is die tegen de schenen schopt van Jan en Alleman. Besopen dat intellectuelen als Francisco van Jolen, Hanneke Groentonman, Job Cohen en ondergetekende week in week uit voor lul werden gezet. En door wie? Twee totaal talentloze zielige figuren. Jan en Jan. Niks en naks. Wat een zielig hoopje mens is die Dijkgraaf. Hij heeft net zoveel inhoud als Haron op die kale schedel van hem. Zijn boosheid over het geringe aantal centimeters dat die lang is, heeft hij lang genoeg in het land kunnen botvieren. Verticaal gehandicapten. Opzouten en nooit meer terugkomen. En dan die Jan Roos. Als lelijkheid en talent hand in hand zouden gaan, was hij een groot radiomaker geweest. Maar die vroeg oude zeikert bakt er werkelijk helemaal niks van. Als Bart de Graaf een werkende nier had gekregen, zag hij er net zo uit als die Roos nu. Waarschijnlijk nog een stuk mooier. Opgeruimd staat netjes. Al met al is het een wijs besluit om dit walgelijke programma te stoppen. Echte Jannen. Ze hadden het beter echt vreselijk kut kunnen noemen. Er is geen plaats voor deze types op deze zender. Vol is vol. Saaie radio eerst. Ja, dat was Nico Dijkshoorn. Dat was hem weer. Oh, de naneuk. Ja. Ik had niet verwacht dat Nico ons een warm hart zou toedragen. Maar ik nou, vind dit, nee, dat is wel te dit erg. Dit is dollig 18. Over, maar gewoon over je uiterlijk ook weer, Jan. Nou, het ging ook over jouw uiterlijk, hoor, ja, Jan. Maar dat maakt niet uit. Maar ik bedoel, jij bent nog jong. Ja, precies. Ik heb nog goede hoop. En wat een inbellers vandaag. Oh, ontzettend leuk man, al die inbellers, zeg. Jongen. Leuk dat we het volk ook een stem geven op deze prachtige zender. Stem. Ze hebben wat mogen roepen. Ja, zo is het net. Maar aan democratie doen we niet. Volgende week is het Pasen. Ja. Hebben we dan een uitzending? Dan hebben wij uitzendingen en hebben we een man die vrouwen verwendt voor zijn werk. Oh ja, joh. Ja, en hij heeft ook in Viva een column. Oh, en ja, we hebben de hoofdredactrices, dat zijn twee van Viva, echt ongelooflijk moeten verleiden. Jij krijgt de adjunct en ik de gewone hoofdredacteur. En dan moeten wij een avond mee gaan daten om deze man in de studio te krijgen. Maar dat gaat ook knallen worden. Wacht even, de hoofdredacteur van Viva is de vrouw van Jan Heemskerk van de Playboy. Weet ik. Ja, daar ga je het niet mee daten. Nou goed. Hey, ik vind het wel goed met je, Jan. Oké, je hebt gelijk ook. Ja, dat bedoel ik. Hey, dit programma werd in het zendschema gekwakt door Jan Wezen en Jan Borst. Regie, Jan Gussinklo. Regie van de regie, Jan van Lent. Muziek, Jan Oudkerk. Paul Fuck, Thijs Wolters. Steun en toeverlaat, Jan Benning. Plaatjes bij de praatjes, Janne-Marie Dekker. En aan de knoppen zat, Jan Schelvis. Tot volgende week, vrienden. Ja, dat hopen we dan maar, vrienden. Ja, precies. We weten tot volgende het week. Doei. Dag. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Echte Janon, ze hadden het beter echt vreselijk kut kunnen noemen.